Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks naar Ene, een van de meest legendarische boksers uit de Nederlandse boksgeschiedenis, Alex Blanchard. Hij schreef een boek over zijn bewogen leven. En zometeen tv-rechter meester Frank Visser. De man die al ruim 25 jaar conflicten over erfafscheidingen en recht van overpad beslecht. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. Gemengde reacties op het klimaatakkoord. Nu in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Er is 2 weken zwaar onderhandeld in Glasgow. En gisteravond laat was er dan toch een akkoord op die klimaattop. Maar iedereen tevreden? Nee hoor. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, nog even terug naar gisteravond. Wat zijn de belangrijkste afspraken die in Glasgow zijn gemaakt? Ja, gisteren lag er inderdaad dus ruim een dag na die deadline lag er toch een akkoord. De belangrijkste punten, dat 1,5 graad nog steeds in zicht is. Alleen moeten volgend jaar landen weer terugkomen met scherpere doelen voor 2030. Dus voor die aankomende 10 jaar. Er komt meer geld beschikbaar voor armere landen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering daar meer aan te kunnen doen. Dat was een belangrijk punt. En fossiel en steenkool, die 2 woorden, die staan nog steeds in het akkoord. En dat laatste punt, daar is veel reactie op en daar is ook veel discussie over geweest. Dat ging dus over een passage waarin stond het afbouwen van steenkool. Nou, onder druk van China en India kwam daar er kwam discussie over. En in plaats van afbouwen staat er nu verminderen. Dat is een teleurstelling van veel andere landen. En daar was echt wel veel spanning over, interventies, zelfs wat emotie. Dus ja, dat laatste zinnetje, dat is een afgezwakte versie geworden. Maar aan de andere kant, de meeste mensen hadden eigenlijk ook niet verwacht aan het begin van de week dat die tekst er ook echt in zou blijven. Dus het overheersende gevoel na het afsluiten van die dag plus 1, zeg maar, teleurstelling? Nou, ik denk dat de meeste landen opgelucht zijn ook. Maar dat er ook een stukje ontevredenheid is. Ja, er zijn stappen gezet, stappen vooruit. Maar de kritiek zal altijd zijn, hè, niet genoeg. Sowieso hadden armere landen, die hadden meer steun gewild. En er zijn ook een aantal dingen doorgeschoven naar volgend jaar. Bijvoorbeeld schade en verlies die nu al is ontstaan voor landen. Bijvoorbeeld na overstromingen. Daar zouden ze dan compensatie voor willen. Nou, dat gesprek is uitgesteld tot vorig jaar. Dat is ook iets waar misschien wat ontevredenheid over is. Ja, en het nut van die top in Glasgow, wat kun je daarover zeggen? Nou, daar ben ik eigenlijk wel positief over verrast. Want het is echt een proces. Dat heb ik de afgelopen 2 weken gezien. Het gaat om groepsdruk en het gaat ook om elkaar in de ogen kijken. En daarom is het ook zo belangrijk dat het ook echt, dat het in het echt wordt gedaan en face-to-face. En niet online of in een document wat je maar gewoon kan wegschuiven. Want je maakt het menselijk op zo'n top. En je kan niet tegen je collega van de Marshall Islands, je kan je niet in de ogen kijken en dan zeggen, ja, sorry dat jij straks onder water staat, maar wij gaan daar niet niks aan doen. Weet je, er komt een soort van groepsdruk en een soort van momentum. En dat is echt de kracht van zo'n top. En daarom worden er stappen gezet. Volgend jaar, dan gaan ze weer met z'n allen vergaderen in Egypte. Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. De politie onderzoekt of lachgas een rol heeft gespeeld bij een dodelijk ongeluk in Helmond vannacht. Een fles lachgas lag naast het wrak van de auto waarin 3 jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en Nuenen omkwamen. Een 4de jongen van 15 uit Eindhoven raakte zwaar gewond. Waarschijnlijk is die auto op de verkeerde weghelft geraakt en toen tegen een ambulance gebotst die daar reed zonder zwaailicht en sirene. Deze buurtbewoner hoorde het gebeuren. Nou, rond 11:15 denk ik, ging een hele harde klap. En echt ontzettend hard. Toen keken we buiten uit het raam. Ja, zag ik dat het heel goed fout was. Zo'n auto in een ambulance. Gelijk het alarmnummer gebeld. Er waren al weggebruikers ter plaatse die al aan het kijken waren. Dus wij zijn gewoon binnengebleven. Alarmnummers gebeld allemaal. Er was echt minuten of seconden lang stilte. Er gebeurde niks. In de ambulance niet, in de personenauto niet. Ja, en daarna is het eigenlijk al een beetje zijn gaan rollen, zeg maar. In die ambulance, die dus ook bij die aanrijding betrokken was, zaten 2 mensen. Die zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen lijken volgens de politie mee te vallen. Nog een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp vannacht. Daarbij raakte een jongetje van 4 zwaar gewond en dat kind overleed later. De auto van een man en een vrouw met 2 jonge kinderen kwam in botsing met een andere personenauto. En de 2 inzittenden daarvan, een man uit Veldhoven en een man uit Almelo, bleven ongedeerd. Volgens de politie waren die 2 mogelijk onder invloed. Ze zitten vast. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad heeft begrip voor de keuze van burgemeester De Pla van Breda, die horecazaken gisteravond ook na 8 uur liet open blijven. De ondernemers wilden daarmee hun onvrede over de nieuwe coronaregels kenbaar maken. Bruls die zei vanmorgen bij WNL op zondag dat er in Breda 's middags al veel politie was ingezet bij een Zwarte Pietenprotest. En dan heb je niet genoeg mensen ter beschikking om dan in één keer alles dicht te doen. Dus ze hebben voor deze tactiek gekozen. Kijk, fraai is het niet. Ik schrik er ook van als ik dan hoor dat de ondernemers gewoon de regels niet volgen. Ja, want als ik u zo hoor, dan kunnen ze... Ik snap wel dat je als burgemeester dan moet roeien met de dingen die hebben, een afweging moet maken. Die horecazaken in Breda die langer open bleven, hebben wel een waarschuwing gekregen van de burgemeester. Als de ondernemers opnieuw de fout ingaan, dan krijgen ze een boete. Tot nu toe is er geen bewijs gevonden dat de overvallers van een waardetransport in Amsterdam-Noord gericht hebben geschoten op de politie, meldt nu.nl op basis van een politierapport. Na die overval in mei werden de overvallers al snel achtervolgd door de politie en werd er over en weer geschoten. Het aantal coronabesmettingen op Bonaire loopt op. Gisteren waren het er bijna 156, bijna 2 keer zoveel als 2 weken geleden. Op het eiland zijn daarom de coronamaatregelen aangescherpt. In een dierentuin in de Amerikaanse staat Nebraska zijn 3 sneeuwpanters doodgegaan aan corona. Ze werden al weken behandeld tegen het virus, maar ze kregen complicaties. En 2 Sumatraanse tijgers in diezelfde dierentuin die ook besmet waren, die zijn opgeknapt. Het NOS-journaal. Een corrupte agent uit Hengelo heeft meer dan 300 keer geheime politieinformatie gelekt aan criminelen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Verslaggever Tom Meerbeek van RTV Oost. Wat voor informatie lekte die man? Ja, hij keek bijvoorbeeld of criminelen uit Twente hun telefoons werden afgeluisterd, of dat er bijvoorbeeld observaties waren op hun huis of andere plekken waar ze samenkwamen. Hij checkte kentekens van opponenten, gaf adresgegevens door van opponenten van criminele groeperingen. Ja, dat zijn de zaken die hij opzocht, en maar liefst 300 keer. Hoe zijn ze erachter gekomen eigenlijk? Ze zijn erachter gekomen omdat er op een gegeven moment geheime informatie bij de politie terechtkwam van de geheime dienst. Dat er een agent aan het lekken was richting criminele groeperingen. Vervolgens kregen ze daar bevestiging in omdat er berichten werden ontdekt via het programma EncroChat, waar de politie inzage in had gekregen. Dat er ook een agent was die politieinformatie doorgaf aan criminelen. En dat hebben ze verder uitgezocht en zijn zo uitgekomen bij de agent uit Twente. Ja, ze weten wie het is. Man zit vast. Waarom deed hij dat eigenlijk? Nou, zijn leven, zijn privéleven dreigde enigszins in duigen te vallen. En ja, waarschijnlijk heeft hij zijn toevlucht gezocht in drugs. Omdat hij die drugs haalde bij verschillende dealers in de regio. Ja, en hij werd herkend als zijnde agent, werd hij chantabel. En wisten ze hem te vinden. En dan gaat het in het criminele wereldje natuurlijk als een lopend vuurtje rond dat er een agent om te kopen is. Ja, en dan wordt het van kwaad tot erger. Ja, 300 zaken zijn er aan. 300 keer is die info gelekt. Wat gaat er met die agent gebeuren? De agent is aangehouden. Hij is ook wel voorgeleid aan een onderzoeksrechter. Alleen die heeft hem wel weer op vrije voeten gesteld, omdat er in zijn privésituatie het een en ander mis is. Hij mag dus zijn eindproces afwachten en dat dient volgend jaar maart. Tom Meerbeek van RTV Oost, dank. En de Britse koningin Elisabeth, hoe is het met haar? Zij is vandaag niet aanwezig bij de herdenking van oorlogsslachtoffers. Buckingham Palace laat weten dat de koningin kampt met rugklachten. Het zou het eerste publieke optreden zijn geweest van Elisabeth sinds ze de afgelopen weken op doktersadviesactiviteiten afzegde. De Queen is erg teleurgesteld dat ze er op zo'n belangrijke dag niet bij kan zijn, zegt deze verslaggever van Sky News. We're also told that nobody regrets the fact that the Queen can't be here more than the Queen herself. She is deeply disappointed, not least because she regards today as one of the most significant engagements of the year. Belangrijke dag in het Verenigd Koninkrijk, Remembrance Sunday. In Londen worden dan altijd bij het Nationale Oorlogsmonument op Whitehall de slachtoffers herdacht uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en ook de conflicten daarna. Het is bijna 10:10. Het weer nog op veel plekken is bewolkt. Vooral in het zuiden is ook wat zon en het is ongeveer 12 graden. Het voelt toch wat frisser aan door de wind. De komende dagen grijs, maar droog. Er is kans op mist en het wordt hooguit een graad of 8. Dankjewel Jan. Door naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Want jij hebt een file? Jawel, dit weekend is de A2 Utrecht-Den Bosch dicht tussen knooppunt Everdingen en Alfred Geldermalsen. Daardoor moet je omrijden via de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat nu file tussen Hagenstein en Noordloos 8 kilometer met een kwartier tijdverlies. Dankjewel. Over een uur is oud-bokser Alex Blanchard mijn gast. Hij schreef een boek over zijn bewogen leven. En straks geeft televisierechter meester Frank Visser een antwoord op de vraag wat hij het mooie vindt aan het vak van rechter. Ster. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. SharePeople.nl. Max is er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's op radio en televisie en komen we op voor uw belangen. Onze Max Ombudsman staat voor u klaar bij vragen of problemen. Word ook lid van Max voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Diegenen die denken dat de wereld van voor corona terugkeert precies zoals die toen was, die leven in illusie. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. De meest bekende rechter van ons land is dit uur te gast. Meester Frank Visser. In 1995 bij de NPO begonnen als rijdende rechter. Inmiddels heeft hij zijn carrière voortgezet bij SBS en maakt hij alweer een aantal jaren het programma Meester Frank Visser doet uitspraak. Vrijwel altijd draait het om hoogoplopende burenruzies waarbij meester Frank een oordeel velt. De komende weken zien we hoe het inmiddels gaat in een aantal oude zaken. Meester Frank Visser, welkom. Ja. Leuk dat u er bent. Ja. In de komende serie zien we uw compagnon, Victor Brandt, die gaat op bezoek bij een aantal mensen in zaken waar u dus uitspraak over heeft gedaan. Kijken hoe gaat het ermee inmiddels. Ja. Heeft u zich in de afgelopen tijd ook wel eens afgevraagd hoe zou het er eigenlijk mee zijn met die zaken? Nou, eigenlijk niet zo. Ik hoor wel eens wat. Bijvoorbeeld als er nog een probleempje is en dat moet dan nog even worden opgelost. Dat loopt dan meestal via mijn secretaris. Die houdt contact met de partijen als er nog een onduidelijkheid bestaat. En dan geeft u nog toelichting bijvoorbeeld? Nee, dat doe ik nooit. Maar dan hoor ik wel wat er gaande is. Ja, maar wat kunt u daar dan nog voor betekenen? Niks. Oh. Nee. Maar dan is er soms nog onduidelijkheid en dan moet het even extra uitgelegd worden. Ja, en dan, als het goed is, dan is mijn beslissing duidelijk. Want ik doe natuurlijk mondelinge uitspraak, hè, ja. Dat zien de mensen op de televisie. Maar ik maak ook een schriftelijke uitspraak en die is uitgebreider. Ja. Ron Vergouwen, onze mediadeskundige. Jij moet diep in je archieven graven, denk ik. Ja, maar met alle plezier. Want ik ben groot fan. En ik zei het net al eventjes tegen meneer Frank Visser. 25 jaar, ruim 25 jaar al op de Nederlandse televisie. En dat vergulde u ook wel met enige trots. Want u zei van ja, er zijn maar een paar mensen wat langer op de tv dan ik. Ja, ik moet oppassen dat ik niet zo'n 100-jarige word die gaat zeggen ik ben nu de oudste. Nee, maar het is toch iets om trots op te zijn. Omdat je al 25 jaar met een succesvol programma op de Nederlandse televisie te zien bent. Ja, ja. Dan mag je terecht trots op zijn, denk ik. Ja, nou ja, ik kijk er ook wel met veel genoegen op terug. Ja. En ik spreek natuurlijk ook wel mensen die in de televisiewereld werkzaam zijn. En ja, het is op zich ook een kunst natuurlijk om het zo lang vol te houden met al die omroepbazen. Ja, ja. Ja. Nou, ik heb wat leuke fragmenten in het archief gevonden van uw carrière. En we zijn ook blij dat jij weer beter bent, Ron. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Meester Frank Visser, geboren op 17 mei 1951 in Maartensdijk. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik het mooie aan het vak van rechter. Dat je eigen baas bent en dat het eigenlijk nooit saai is. Dit is de belangrijkste mensenkennis die ik heb opgedaan als rechter. Ja, dat is eigenlijk ook een spreekwoord. Het geld wat stom is, maakt recht wat krom is. Waarmee ik bedoel dat hoe erg het ook is, dat in de meeste gevallen, als er maar genoeg geld op tafel komt, dat het probleem wel wordt opgelost. Als ik mezelf in actie zie op tv, dan denk ik... Ik word oud. Ja. Dit is mijn zwakke punt als rechter. Ik ben wel een emotioneel mens. Dus ik moet de emoties er buiten houden. Het goede is natuurlijk, ik probeer me altijd wel voor te stellen wat ik aanricht. Maar tegelijkertijd is dat mag niet uit de hand lopen. Uiteindelijk moet natuurlijk wel degene... winnen die ook gelijk heeft. En niet degene die het zieligst is. Dit vind ik de meest fascinerende conflicten. Dat zijn de conflicten die de mensen thuis, waar de mensen thuis niks aan vinden. Die hebben een juridische hogere component, waar voor mij wat uit te zoeken valt, en waar beide partijen wel een belangrijk punt hebben. Ja of nee? Ik zou ook best andersoortige programma's willen presenteren. Nee. Dit leer je door op te groeien in een gezin met 7 kinderen. Als je vinger niet opsteekt, kom je nooit aan de beurt. Op dit moment vond ik het vervelend om een BN'er te zijn. Nou, heb ik nooit meegemaakt, nee. Maar ja, ik ben ook niet zo'n BN'er die bij de mensen in de bosjes ligt. Mijn huis zit ook niet in de route, geloof ik. Dit zou er moeten veranderen in ons rechtssysteem. Veel laagdrempeliger, waardoor veel meer mensen bij de rechter terecht kunnen. In eerste aanleg. En tweede... Het lijkt aan mij een tegenspraak, maar dat is het niet. En het nou eens een keer stoppen met dat oeverloze doorprocederen. Als ik geen rechter was geworden, dan was ik nu... Nou, dan was ik waarschijnlijk met pensioen geweest. Maar dan, ik was altijd, tijdens mijn studie dacht ik wil bij de Verenigde Naties. Ik wil internationaal. Dan was ik, ja, dat wilde ik. Reageer via Twitter met hashtag De Perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Bij de VN Internationaal, meester Frank Visser. Wat had u voor ogen? Nou, ik wilde wel... interesseerde me toen erg voor mensenrechten. Juridische component. Uiteraard zijn mensenrechten. En ik wilde ook in New York. En ik had een professor en die was hoogleraar. Die was eigenlijk ook hoge ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. En ik zei, kunt u niet eens een goed woordje voor mij doen? Ik zei, nee, maar ik kan wel zorgen dat je bij ontwikkelingshulp komt. Maar daar had ik geen zin in. En toen ben ik gaan werken bij de bibliotheek van het Vredespaleis. Want toen dacht ik, nou, dan ben ik toch heel internationaal bezig. Maar toen zag ik een advertentie, maar dat viel erg tegen, want het was heel saai en ik moest kaartenbakken vullen. Er was helemaal niks aan. En toen kwam er een advertentie voorbij, opleiding voor rechter. Nou, ik heb geen 10 minuten nagedacht en de rest is geschiedenis. Ja, wat sprak u zo aan dan, aan het vak van rechter? Nou, ik had er nooit over nagedacht. Want ik dacht altijd, rechter is zo hoog, weet je, daar denk je niet meer na. Dat was het allerhoogst haalbare als je precies, dan niet bij de VN aan de slag kon. Nou ja, advocaat, dat was het idee. Als je rechter ging studeren, dan zei je, oh, je wil advocaat worden. Dat dacht ik eigenlijk ook. Ja. Nooit over nagedacht. En met een rechteropleiding. Ja, ik heb er toen 10 minuten over nagedacht. Dat is misschien wel wat, ja. Maar er zat geen diepere... Nee. Want dat eigen baas noemt u, hè? U zegt dat is het mooie aan het vak van rechter. Is dat belangrijk, eigen baas zijn? Ja, ja. Nou, tegenwoordig heb je allemaal daar wat ingewikkelde bewoordingen voor. Hè? Maar dat je de regie voert over je eigen werk. En dat wordt natuurlijk zoals overal minder. Hè, dus de tijd van de... Ik ben natuurlijk heel lang kantonrechter geweest. Mm-hmm. De tijd wat de kantonrechter een god was in zijn eigen kanton... Die ligt ver achter ons. Ja, maar dat was u een tijdje. Weet je wel. Ja, voelde u dat ook zo? Oh ja, is ook zo. Is en daar zo. Genoot u ook van? Ja, ja, er waren advocaten. Want ik was heel jong eigenlijk. Ik was nog geen 40 toen ik kantonrechter werd. En er waren advocaten die hadden het begrepen... Of als ze over mijn kantongerechtsgebouwtje hadden... hadden ze het over Visser's Palace. Weet je wel, ik was er ook altijd. Zelfs op zondag kwam ik nog wel eens een keertje langs, weet je wel. Dus ja. Ja, en tot wat voor gedrag leidde dat? Want Visser's Palace, nou, dan zit daar een koning. Nou, er gebeurde niks wat ik niet wist. Nee, ik hield alles goed in de gaten. Ja, oh, wat grappig. Ja. Is dat iets waar, als ik nu aan uw radio of aan uw televisiecollega's vraag... wat voor type man is meester Frank Visser, zeggen ze dan ook... ja, hij is toch een beetje de koning van het programma? Dat weet ik niet, dat zou kunnen. Ja, nou ja, ik heb inmiddels een opvolger, hè, bij de NPO. Ja. En, ja. Maar goed, bij SBS bent u nog lang aan het werk. Ja, ja. Ja. Is dat een ander woord voor dominant zijn eigenlijk? Nou, nee, meer in control willen zijn. Je draagt ook een grote verantwoordelijkheid. Ook al gaat het dan, wat mensen zeggen, om de kleine zaakjes... maar des te groter is je verantwoordelijkheid. Omdat je weet dat je voor de meeste mensen... het eerste en het laatste station bent, hè, ja, binnen de rechtspraak. En dat wil je dus heel erg goed doen. Ik wil niet hebben dat er iets buiten mij om gebeurt... waardoor het niet goed afloopt. Dus ja, dan, dat wil je eigenlijk goed in de gaten houden. Ja. En dat, u gaat er ook vanuit dat u recht spreekt... en dus ook dat het goed is wat u besluit. Dat is wel de bedoeling. Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Je gaat niet iets doen waar je niet achter staat. Nee. En dat juridische, hè, dat u zegt, dat vind ik interessant. Dat uitpluizerige, die juridische component. Wat is dat u dat zo boeien? Ja, nou, dat was met name in het begin. Hè, net zoals een jonge arts. Hè, die wil het absolute top van zijn vak bereiken. Technisch, hè. En aan het einde van je carrière dan zie je dat steeds minder belangrijk wordt. En dat de mensen steeds belangrijker worden. He? Dus dat de oude huisarts die zegt, als iemand binnenkomt... ik zie al wat hij mankeert. Mm-hmm. Geldt dat voor u ook? Ik denk dat... nou ja, dat klinkt... Maar ik denk dat... Ja, dus dat, ik zal maar zeggen... het juridische fijnproeverij, dat is minder geworden. Ja, you've been there. Dat Precies. weet u allemaal wel, hoe het zit. Maar af en toe is het nog wel leuk om er eentje te hebben, hoor. Mm-hmm. Maar niet elke dag. Nee. Maar de mensen zijn eigenlijk veel leuker geworden, veel interessanter. Ja. Ja. Ron Vergouwen, die is een fan... Ja, ik zit me geboeid te luisteren. Ik vind het zo mooi als iemand zo gepassioneerd over zijn vak kan vertellen. Ja. Dus ik ben inderdaad de archieven ingedoken. En ik zei net al, 1995, toen was de eerste uitzending van De Rijdende Rechter. U zat in de allereerste. Maar de eerste keer dat u op tv zagen was al een stuk eerder. 1987, toen was u te gast bij Sonja Barend. Ja, zeker. Ja, zeker. Het komt weer boven, ik zie het. Heel spannend. Ja, ik heb even uitgerekend, u was toen 36 jaar oud. Uh-huh. Een beetje zenuwachtig ook, meen ik te zien. Ja. Laten we even luisteren. U had een boekje geschreven over fraude en oplichting. Oplichterij of valsheid in geschriften, hoe je het maar noemen wil. Ik heb hier een boekje vol met dit soort trucs. Is geschreven door fraudeofficier van justitie, meester Frank Visser. En hij is ook hier. Ik bedoel, als je hoort van de fraudeofficier van justitie... denk je dat is een hele strenge man. Maar jullie zijn ook nog wel eens aardig en menselijk ook. Ja, toen ik bij ons in het buurtje kwam wonen, zei een van de buurmensen... oh, je valt eigenlijk best mee, want we dachten dat we een Simon Wiesenthal naast de deur kregen. Ja. Hij bedoelde daarmee dat iedereen bang was, maar dat valt wel mee. Nou, ze zei dat het boek niet geschreven was als een handleiding voor oplichters. Maar met welk oogmerk is het dan eigenlijk wel geschreven? Je kan natuurlijk wel tegen de mensen zeggen, fraude, dat mag niet. Ik denk, het is net zoals als je tegen kleine kinderen, of misschien vroeger zei, je mag geen vieze spelletjes doen. Hè? Maar als je niet zegt wat vieze spelletjes zijn, dan kan je het net zo goed later natuurlijk. Want hè, mensen gaan eigenlijk over fantaseren. Ja, u wist dat toen al een hele fijne, goed begrijpelijke taal... dingen over het recht uit te leggen. Ja, dat is eigenlijk wel altijd wel de bedoeling geweest. Nou ja, het viel mij ook op dat in die uitzending was ook uw latere tv-producent Harry de Winter was daar te gast. Is daar toen misschien al een soort... Nee, mijn tv-producent was, dat kan me niks van herinneren, nee. Nou ja, IDTV was natuurlijk... Dat het van hem was, dat wist ik allemaal nog niet. Daar al gespot bij... Dat zou kunnen, ja. Maar wat mij opvalt als u dit fragment terughoort, dat u eigenlijk heel kritisch bent over uzelf. Die opmerking over Simon Wiesenthal, die viel niet helemaal goed. Nee, die viel niet helemaal goed. punten. Nee, dat vindt u vervelend om terug te horen ook, of niet? Nou, vervelend. Toen ik het zei, dacht ik, geen goede vergelijking. Nee. Maar goed, de bedoeling was duidelijk. Hè? Dus daarmee bedoelde ik natuurlijk iemand die niet opgeeft, die altijd maar achter de mensen aan zit. En 25 jaar geleden, ruim 25 jaar geleden, kwam u op tv. Uiteindelijk was u wel ontdekt, volgens mij, bij Sonja Barend. Hè? U bent uiteindelijk uit een aantal rechters gekozen om uiteindelijk die baan te gaan krijgen. Ja, dat wist ik niet hoor, dat het een verkiezing was. Oké. Okay. Nee, ze hebben gejokt. Oh, wat dan? Ze kwamen langs en toen zei, zou je dat willen doen? En er zijn ook twee andere rechters en die doen ook mee. En ik hoorde de namen en dat waren gevestigde figuren. Dus ik dacht, nou, als zij doen, dan kan ik zeker meedoen. Ja. Maar ze hebben er niet bij verteld dat de bedoeling was dat er eentje zou overblijven. Maar goed, u bleef ook hoor. Ja, het NCRV-kijkerspanel heeft beslist toen, ja, geloof ik. Ja, die zagen dat zitten met meester Frank Visser. Uiteindelijk bent u na de NCRV bij SBS terechtgekomen. Ja. En nu is er een nieuwe reeks. Meester Frank Visser, hoe is het nu met? Ja. Dat is de komende weken te zien. Uw compagnon, of assistent, noem ik hem maar even, Victor Brandt, die gaat terug naar een aantal mensen uit oude kwesties, waarin u dus uitspraak heeft gedaan. En die gaat in gesprek daar en zegt, goh, hoe is het daar nu eigenlijk mee? Ja. De aflevering die ik gezien heb van afgelopen donderdag, daar zijn er twee buurvrouwen en die hebben, zoals zo vaak, mot over een boom. De boom, ja. Het programma zonder bomen zou niet bestaan. Nee. En ik kijk daarnaar. Hè. U heeft toen indertijd gezegd, één keer in de twee jaar moet er gesnoeid worden. Maar goed, die boom die groeit als een tierenlier. Dus eigenlijk zijn die bladeren al veel sneller weer bij de buren over de schutting. En wat gebeurt er? Er wordt niet even aangebeld of even gezegd, die mensen lossen het eigenlijk niet zelf op. Nee. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, nou, dit is. Kijk, over het algemeen, laat ik het anders zeggen. Wij beloven, we lossen het op. Als we weggaan, die avond, dan gaan Victor en ik weg. En dan hebben we het probleem opgelost. Ja, we kunnen dat moment. We kunnen geen garantie bieden voor de toekomst natuurlijk. En ik probeer zo'n uitspraak te doen dat het ook praktisch haalbaar is. Want ik zou natuurlijk over allerlei, met de wet achter mij allerlei uitspraken kunnen doen waarvan ik op voorhand weet dat er niks van terecht komt. Maar ja, dan geef je dus eigenlijk dan reik je een oplossing aan. En je moet je eraan houden, anders moet je een boete betalen. Maar als mensen dan toch nog een kans vinden om het toch weer niet te doen, ja, dan houdt het hier op. Maar als ik dat vergelijk met gewone rechtspraak, dan denk ik dat ik het nog niet eens zo slecht doe. Want u wilt niet weten hoeveel procent van rechtelijke uitspraken gewoon niet worden nageleefd. En dan zeg je, en als je geld genoeg hebt, dan ga je weer naar de advocaten. Maar wordt het gecheckt bij jullie eigenlijk? Of er uiteindelijk wordt gedaan wat u oproept? Ja, nou, als er een probleem ontstaat, dan hoor ik het wel. Ja. Gewoon informatie. En eigenlijk een enkele, echt uitzondering dagen later, loopt het meestal goed af. Want weet je, ook al doen ze niet precies wat ik heb gezegd, het enkele feit dat ze daarna geen oorlog meer voeren, is natuurlijk wat we eigenlijk willen weer bereiken. Ja. Want dat is eigenlijk, je kan als je gaat kijken naar die uitzendingen ook heel somber worden eigenlijk. Of verdrietig zelfs. Dat je denkt, jeetje, jongens, kom op. Ga met elkaar gewoon eens even zitten. En verplaats je even in de ander. Ja. Ja. Dat is toch ook wat u denkt, als u daar zit, of niet? Nou, weet je, ik heb niet zulke hoge verwachtingen. Omdat, kijk, als je verwachting is, ze vallen elkaar in de armen en het is opgelost, dan kunnen we ophouden. Mm-hmm. Dat gaat niet een enkele keer gebeurt dat. Maar wat zegt het over mensen dat ze in zo'n situatie terechtkomen? Het is het menselijk tekort. En mensen zullen conflicten blijven houden. Buurruzies, die zijn al zo oud als de wereld. In het oude Romeinse recht kwam je al regels tegen over buurruzies. Dus daar is niks nieuws onder de zon. We moeten alleen proberen om het zo draaglijk mogelijk te houden en liefst om escalatie te voorkomen. En dat laatste natuurlijk is een punt wat nog wel eens over het hoofd wordt gezien als mensen het hebben over die grappige burenruzies. Je wil niet weten, als je er niks aan doet, hoe het kan aflopen. In Nederland doen we het wat dat betreft nog wel redelijk goed. Maar als je, ga maar eens googlen in België. Bij je bijvoorbeeld, het is verschrikkelijk wat daar met jachtgeweren en bijlen. En het is echt zwaar lichamelijk geweld. Hè? Onze vrolijke Vlaamse buren. Die mensen die altijd zo gezellig zijn. Maar goed, ook in Nederland begint dat natuurlijk. Hè? Dus de stap naar geweld is heel, heel klein geworden. Ja. En omdat mensen dat vaak nog als enige oplossing zien. Want het is razend populair, hè, deze soort programma's. Ja, het scoort de pannen van het dak, zoals dan wordt gezegd. Laten we toch ook even teruggaan naar het begin. Doe maar. Ja, 1995, toen startte De Rijdende Rechter bij de NCRV. Ik moest even terugkijken wat dat dan voor programma was. En toen viel mij op een presentator die ik weer helemaal vergeten was. Patrick van Mil. Dat was de presentator van het eerste seizoen. Daarna hebben we nooit meer wat van hem gehoord. Ik moest even kijken wat hij nu doet. Hij is nu directeur van het Stedelijk Museum in Alkmaar. Daar kunnen we hem vinden. Maar op tv heeft hij nooit meer wat gedaan. In ieder geval, een van de eerste zaken die u daar behandelde in De Rijdende Rechter, dat was een opmerkelijke zaak, namelijk een gevonden schat in Urk. Urk moet ik zeggen. Ja. Waarde 55.000 gulden. Waarbij de ruzie was ontstaan tussen een aantal collega's wie nu de eerlijke vinder was. Welkom bij het nieuwe NCRV-programma De Rijdende Rechter. Die rechter is meester Frank Visser. Waar het op neerkomt is dat de heren moet worden toegegeven dat een schat door meerdere personen tegelijk gevonden kan worden. Maar om hoeveel schatten hebben we het hier nu eigenlijk? De een heeft dit gevonden, de ander dat. Je zou dus kunnen zeggen, er zijn eigenlijk zoveel potten, zoveel schatten. Dat vind ik niet. Iemand die heeft daar dat geld, die munten, toen begraven. En dat is één schat. En dat hij in stukken naar boven komt, doet daar niet aan af. Dat is een belangrijke constatering. Want als het één schat is, dan denk ik dat dan de vraag is wie hem heeft ontdekt, die wordt al een stuk beperkt. En dan blijven, in mijn mening, er twee over. Het zou Korte wel hebben gesierd als hij had gezegd, we zijn met z'n vijven en we delen het met z'n vijven. Maar niemand kan hem daartoe dwingen. En voor mij wordt niet gevraagd om hier als dominee in Urk te gaan zeggen wat het mooiste van u zou zijn. Voor mij wordt gevraagd om als beslisser in een conflict te zeggen wie het gelijk aan zijn zijde heeft. Ja, ik heb deze hele uitzending gezien. En wat mij dus opviel, dat de mensen hadden wel een geschil met elkaar. Maar mensen waren heel keurig. Luisterden naar elkaar. Er werd weinig geschreeuwd. Dat is tegenwoordig wel eens anders, om het zo maar even uit te drukken. Dus het was eigenlijk de keurige NCRV van de jaren 90. Wat herinnert u zich nog van die eerste jaren dat u voor de camera stond? Het was ook uit Nederland van 1995, hè? Ja. Een andere samenleving, zult u zeggen. Dit was natuurlijk echt een fascinerende zaak. Dit is zo'n typisch voorbeeld van een zaak dat je die krijg je als rechter nooit. Een schatvinding. Hoe leuk is dat? Ja, hij komt in de leerboeken voor en dan praten al die auteurs elkaar na. Er is geen jurisprudentie. Nee. En dan kom je ook in filosofische vragen terecht. Wie ontdekt een schat? Degene die roept goud of degene die met de schep? Ja. Ja, ik heb toen gezegd, degene die roept goud, die heeft de schat ontdekt. Ja. En de rest ging ook graven. Maar hoe lang mag u dan twijfelen over wat uw oordeel is eigenlijk? Want ik bedoel, inderdaad, waarom is degene die schat roemt degene die het meeste recht heeft? Ik bedoel, uiteindelijk is dat toch ook gevoelsmatig, of niet? Ja, natuurlijk, want er is geen precedent, zoals dat heet. Nee. En de wet is duister. Dus het is geen dagelijks tafereel. En dan denk je, zo moet het zijn. Dat is het, twijfel ik. In het begin heb je diverse mogelijkheden. En dat heb ik ook toen nog keurig aangegeven. En zeg, ik kies voor die. Ja. Heeft u wel eens een hulplijn eigenlijk? Gaat u wel eens met collega's in gesprek? Hulplijn? Ja, nee. Nee? U moet het altijd in uw eentje doen. Dat is misschien dat ligt ook wel in mijn karakter. Ja, ja precies. De koning die het graag. Je hebt ook rechters. Er zijn twee type rechters. Hè. Je hebt een type rechter die het zelf uitzoekt. Dat wordt Frank Visser. Bijvoorbeeld, ja. En vaak bij civilisten heel veel. En je hebt rechters die voortdurend maar willen overleggen. Ja, wat vinden de collega's ervan? Mm-hmm. Er zijn twee types. Ja, en u moet lachen als u dat zegt. Want u vindt daar iets van, zie ik. Ja, wat vinden we? Het komt de snelheid niet ten goede. En uiteindelijk of je dan ook het beste resultaat bereikt, is ook nog maar de vraag. Kijk, het is zo, in hoger beroep, dan daar is, doe je in beginsel alles met z'n drieën. Mm-hmm. En dat is ook wel goed. Ja, maar dat zou niks voor u zijn eigenlijk. Nou, ik ben een aantal jaren raads- en plaatsvervanger geweest. Ja. Ik vond het heel gezellig, hoor. Ja. Maar liever in uw eentje. Maar het schiet niet op. Nee. Het schiet Want niet op. U zei in het begin bij de perskaart dat u ook emotioneel was als rechter. Probeer bij welke situaties voelt u emoties opkomen dat u denkt, oei, die moet ik even wegduwen? Ja, nou, ik hoef ze niet altijd weg te duwen. Want je hebt ook op een gegeven moment hoe je zelf in het leven staat. En ik heb natuurlijk als kantonrechter heel veel arbeidsconflicten behandeld. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dat zei ik toen ook al. Ik had altijd een gevoel bij huisvaders die ontslagen werden. Dat vond ik wel een verschil. Dat er een heel gezin naar de knoppen ging eigenlijk. Mm-hmm. Of dat er een jong iemand die over 3 weken alweer een andere baan heeft. Weet je, dat maakt wel een verschil. Juridisch niet, hè? Juridisch maar geen enkel verschil. Maar ik vond het wel. Dus ik daar, juist in die zaken waar er nog wat op het spel stond, daar ging ik wat meer met de zaak bemoeien. Ja, maar dat moet ook als rechter. Ik bedoel, je moet ook kijken naar de omstandigheden, toch? Nou, eigenlijk bij een arbeidsconflict. Nee, ja, nee. Je moet kijken naar de juridische bestanddelen. Ja. Maar goed, dat gezien we dat natuurlijk die waarheid steeds meer op de voorgrond treden. Hè? Pas je alleen de wet toe? Of moet je ook kijken naar wat je aanricht? Nou, als je het aan de mensen vraagt, dan zegt iedereen, ja, je moet wel kijken wat je aanricht. Mm-hmm. Maar heel veel rechters, namelijk de afgelopen jaren in het bestuursrecht, die zeiden, ja, daar mogen wij niet naar kijken. Ja. Maar u bent eigenlijk van de school dat je wel moet kijken? Natuurlijk. Ja. Want ik kan het zo goed voor. Ik sprak een keer over een zaak waar ik toen wel mee zat. En heel lang geleden. En toen vroeg ik aan de president van de rechtbank. Hij tegenwoordig de voorzitter, maar gewoon de president. Ik zei, ik ben nog heel erg nieuw. En hier loop ik tegenaan, als ik de wet toepas, zeg ik dan wint de verkeerde. Dat is gewoon ontzettend. En toen zei hij de wijze woorden, en daar zijn rechters voor om dat te voorkomen. Ja. En kijk, die waarheid, die is wel eens ondergesneeuwd de afgelopen jaar. Ja. Ja. Want u zei, 95, dat was de sfeer toen. Nu is het anders, Ron. Ja, hoe je het ook went of keert. De SBS6 doet het toch op een eigen manier. Hè? Dus ze zetten er wat muziekjes onder. Misschien worden bepaalde dingen die er vroeger bij de NCRV uitgeknipt zouden zijn, worden er nu ingelaten. Als het zeg maar de twee partijen die tegenover elkaar komen te staan. Ik druk me heel voorzichtig uit. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat SBS6 ook delen of hele afleveringen van Meester Frank Visser doet uitspraak op YouTube zet. En dan ga ik toch kijken. Hè? De onderzoeksredactie gaat dan toch kijken, wat is nou het meest bekeken filmpje van Meester Frank Visser op YouTube? Dat is het filmpje dat heet, in hoofdletters, heftigste burenruzie ooit. En hoe dat dan klinkt? Nou, zo. De buurvrouw is een oude troll. Zo, weg ermee. Die rotzooi. Met de poten van mijn struikant blijven. Hoi. Wat een trap je hoofd persoonlijk voor je bek. Hij zou weer in mijn kaart trappen. Van mijn stoel afblijven. Dit is de derde keer. Waarom heeft u niet gelijk gezegd toen hij het maken was? Dat is niet goed. Ik was er niet bij dat hij aan het maken was. Jawel hoor. Toen hij klaar was. Ik was er niet bij toen hij aan het maken was. Hoe moest ik dan de tunnels komen? Stop, niet zo te liegen, man. Wat ik zal doen, is u ernstig waarschuwen. Want als u hiermee doorgaat, en er misschien wel sprake is van strafbare feiten, en doodsbedreigingen zijn strafbare feiten, dan loopt u het grote risico dat de woningbouw gaat eisen dat u de woning wordt uitgezet. Er staat wel wat op het spel hier. Hou er mee op. Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ja, dan ga ik ook kijken wat voor reacties dan onder zo'n filmpje staan. En een van de eerste reacties bijvoorbeeld was, ik wil de mensen van de SBS6 bedanken voor 5 minuten puur vermaak. Ja, u zegt van, ik ben ook dit vak gaan doen en ik ben het op tv gaan doen om mensen wat te vertellen over de rechtspraak. Daar sta ik helemaal achter, dat zie ik ook wel. Maar is het dan, zo'n SBS gaat dan toch aan de gang daarmee ook? Is het dan niet wat te veel entertainment geworden? Ja, nou goed, wat SBS of derde daarmee doen, daar heb ik verder geen invloed op. Ik wil wel zeggen, die zaak die u net aanhaalt, dat hij is wel opgelost. Hè? En daar hebben we het. Eerst kwam toen, is de zaak overigens bij mijn briljante collega van mijn opvolger bij de Rijdende Rechter terecht gekomen. Ja, ja, ja. En toen maar kwam waarom is terug. Waarom is hij dan uiteindelijk nog bij u terecht? Nou, ik kwam weer terug, want ze bleven vechten. Oh, en u heeft meer autoriteit. Nee, toen kwam hij terug, want er was geen oplossing. Ja. En hier zou dus ook geen oplossing zijn gekomen. Maar wat hielp, was eigenlijk dat ik in die uitspraak ook heb gezegd, of in elk geval geschreven, dat het een schandaal was dat al die autoriteiten die daaromheen zwermden, met name de woningbouw, helemaal niets deden. Terwijl het toch juist voor de sociale verhuurder was dat altijd een belangrijke taak. Hè? Dus ook de sociale rust in de omgeving. En het heeft geholpen. Want ze hebben dus de campanen uit elkaar gehaald. Kijk, dat kan geen rechter voor elkaar krijgen. En met een uitspraak. Mm-hmm. Maar dan denk ik, dat hebben we opgelost. Want dat was echt een onhoudbare situatie daar. Ja. En ja, en dat man, een hoop mensen dat heel grappig vinden. Ja, dat zegt meer over die mensen dan over. Vindt u het grappig? Nee, vind ik het wel niet grappig. Nee. Kijk, ik kan wel lachen af en toe. Mm-hmm. Maar echt grappig? Nee. Tragisch. Tragisch ook, ja. Piep is weer menselijk onvermogen. Mensen die kunnen niet praten. Weet je wel, nuances, het is allemaal niet besteed. En dan een dreigementje wordt de woning uitgezet. Dat wil wel helpen. Ja, dat werkt. Ja, zeker als het ook nog echt gebeurt ook. Hè? Ja. Ja. Maar ja, je moet wel eens de lachen inhouden. Ja, maar dat is meer, nou, inhouden niet, want ik lach gewoon. Als er iets heel grappig is, dan lach ik. Nee, maar u bent zich bewust van hoe u overkomt naar de twee partijen toe, neem ik aan. Mag nooit uitlachen. En dat moet ook niet in je aard zitten. En ik zeg het ook altijd tegen mensen die nieuw komen werken bij ons programma. Het is een voorbeeld, hygiënisch denken noemen we dat. Hè? Je mag zelfs niet eens denken dat u een bepaalde gedachte hebt. Ja, dat het white trash is, of weet je wel. Dat, nou ja, dat zijn mensen die, als je dat soort dingen gaat denken, dan ga je er uiteindelijk naar handelen. Ja. Je moet, ja, het is net zoals je in de zorg komt werken. Je moet gewoon, je moet die instelling hebben. Je moet die mensen altijd met respect blijven behandelen. Maar je mag, als iets geks doet, mag je er gerust lachen. Ja. Nou, natuurlijk. Ik wil ook even naar een fragmentje laten luisteren uit 2013. Uit een zaak die kwam voorbij in het toenmalige NCRV-programma Recht in de Regio. Dat was weer een soort afgeleide, hè, van de Rijn en de Rechter in die tijd. Wat was er aan de hand? Een man die lag maandenlang wakker vanwege een piepende tram langs zijn slaapkamerraam. Kon de slaap niet vatten. Had al heel lang niet geslapen. Was bloedzaggerijnig. De man zit kwaad voor u, want de gemeente wil niks aan die piepende tram doen. En u heeft op een tv-scherm naast u, laat u beelden zien van die piepende rijdende tram naast zijn slaapkamerraam. En dan komt opeens de leedvermakenkant van Frank Visser naar boven. Heeft u een beetje kunnen slapen vannacht? Ze rijden tot 1:00 s'nachts. Zondags mag ik tot 8:00 uitslapen. Na de rest van de week dan komt de eerste om 5:30 alles bij. Dus ik heb eigenlijk maar 5 uurtjes slaap. Nou, ik heb hier een filmpje, dat heeft u ingestuurd. En het leuke is, er zit geen hond in die tram. Is ook grappig. Eigenlijk ook diep, diep treurig. Nou, die meneer tegenover u, die kon er niet om lachen, hoor. Nee. Die zat u boos aan te kijken. Ja. Van, hij ziet me even dom uit te lachen, die rechter. Nee, maar ja, het is duidelijk wat ik bedoelde. Wat je aanricht. Ja. Nou, dat was ook schande daar, hoor. Maar dat programma, ik heb natuurlijk ook een programma, Wordt U Al Geholpen, hè? Dat is, waar ik eigenlijk meer als een soort ombudsman probeer op te treden. Ja. En waar de tegenpartij niet verplicht is om zich aan mijn advies, uitspraak te houden. En dat merk je ook, hè? Die arrogantie van dat soort instituties. Ook soms, in dit geval de HTM in Den Haag, interesseert ze geen ene malle moer. Ja, ja. Ja, dat die man wakker ligt, interesseert ze niet. En dat je dan inderdaad ziet dat wat ze aanrichten voor een lege tram. Ja, weet je wel. Ja, nou, het viel mij sowieso op dat u ook ongelooflijk geestig uit de hoek kan komen. Want bij die scène die we net hoorden met die twee buren, daar zegt u ook op een gegeven moment, kijkt u zo heel droog naar beide partijen, zegt u, de prijs voor de gezelligste straat gaan jullie geloof ik niet winnen. Hè? Nee. Ja, en dat is wel grappig, want ja, dan gebeurt er ook iets. En dan reageert ook een van die dames van, nee, dat zeker niet, zegt ze, geloof ik. Even de druk van de keten. Ja, ik weet niet. Het werkt volgens mij heel goed. Want dat is volgens mij uw kracht ook. U bent eigenlijk degene die het recht in de gewone huiskamer wil brengen, om het maar even zo te zeggen. U heeft ook wel eens gezegd, je moet mij ook echt niet afsturen op ruzies tussen de board directors van Shell Nederland. Nee. Ik dacht, oké, ook interessant. Want waarom niet? Nou, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ik mag het zeggen, nu ik weg ben bij de rechtbank, bloedhekel aan die mensen. En wat bedoelt u dan? Nou ja, dat komt maar met. Er wordt altijd gezegd, rechtspraak is een schaars goed, hè? En als je ziet dat gewoon een paar grote ondernemingen... dat die met advocaten in feite zo'n hele... die bepalen dus, wij gaan nu een grote zaak aanbrengen. En ze doen van alles, halen ze overhoop, incidenten en noem maar op. En je weet, ze zitten tegenover je, de verliezer gaat een hoger beroep. Ja, en dan is mijn gedachte vaak... jongens, ik zeg, ga gelijk naar het gerechtshof. Wat verwacht je van mij? Mm-hmm. Ze hopen alleen dat ik een fout maak. Maar goed, zo werkt dat dan niet. Dan moeten ze eerst bij de rechtbank komen. Tuurlijk. Ja. Refereert u dan ook aan wat u zei op mijn perskaartvraag... dit zou anders moeten in ons rechtssysteem stoppen met doorprocederen? Is dat dan eigenlijk wat u zegt? Nou, je moet even onderscheid maken tussen die commerciële zaken... Hè, waar eigenlijk niks is te gek. Daar kan van alles. We hebben zelfs nu een internationale rechtspraak opgetuigd in Amsterdam. Mm-hmm. Niks is te gek, maar alles kost maakt niet uit. Het is goed voor Nederland, imago. Maar de toegang van de gewone mensen tot de rechtbank... is nog altijd bedroevend slecht geregeld. En hoe komt dat dan? Ja, geen kennis en geld. Te duur, ja. Te duur, maar ook te ingewikkeld. Want je hebt eigenlijk wel een advocaat nodig. Je kan bij kantongerecht ook zonder... En in mijn adviesprogramma wordt wel geholpen. Dan geef ik mensen waarvan ik denk, die kunnen het wel eens. Geef ik ook wel modeldagvaardingen mee om het zelf eens te proberen. Want dat haalt die kosten omlaag. Zo gauw ze eenmaal binnen zijn, dan doet de rechter zijn best. Maar eer dat je daar binnen bent, ja, dat kost al zoveel geld. En, ja. En ja, dat zit bij de meesten. Die kunnen dat ook niet. Dus ja, het is een. Dus die drempel is nog altijd veel te hoog. Als er juristen zijn die zeggen, ja, maar dat kan ook allemaal niet. Mensen kunnen dat allemaal niet zelf. Dan kom eens bij mijn programma kijken. Ze kunnen het Ja, want dat vindt u juist heel fijn, hè? Dat daar geen advocaten aan te pas komen. De regeltjes passen we gewoon aan. Ja. Want we hebben, als mensen met een conflict komen, dan komen ze bij onze secretaris. En die maakt een concept binnen het advies overeenkomst. Dat betekent dat hij eigenlijk vastlegt, juridisch, wat ze van elkaar willen. Zonder daar een uitspraak over te doen. Hij helpt ze dus met het formuleren van hun eisen. En als het echt te gek wordt, zei hij, ja, dat kan niet. Nee. Weet je wel? En dat is natuurlijk vloeken, hè, bij de rechtbank. Dat zou nooit mogen. Maar het werkt wel. En dan komt die zaak. Dan komt die bij mij dat het niet op voorhand al kansloos is vanwege fouten. Of, ja. Maar wel interessant zeggen dat u zegt, ik heb eigenlijk een bloedhekel aan die mensen. Hè? Is dat dan niet juist? Want ik kan me voorstellen dat u dat in civiele zaken misschien ook wel heeft. Waarom maakt dat dan dat u een daar... Een bloedhekel nou ja, aan, dat waren uw eigen woorden. Ja, aan mensen die, ik zal maar zeggen... de rechtbanken gebruiken voor het uitvechten van hun commerciële ruzies. En dan denk ik, te veel geld gedreven. Het enige. Het gaat alleen om geld. Ja. En daar wil je eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus daarom dat civiele recht boeit u meer. Dat gaat over mensen. Het civiele recht, die grote zaken natuurlijk, dus die bedrijven, dat is allemaal civiel recht natuurlijk. Hè, maar het is een hele andere categorie. Het is een hele andere, in voetbaltermen, een hele andere competitie. Mm-hmm. En dat moet je liggen. Om daarin mee om te. Want als je als rechter iets wil, je wil iets bereiken, je wil op het moment dat je probeert. Ik heb ook wel eens gehad. Probeert te zeggen, door wat te relativeren. Ja, dat zegt hij nou wel, maar weet u zelf ook wel dat het niet klopt, hè? Ik vraag u, roepen ze dan. Ja. Dan zien we u toch ook de afgelopen jaren af en toe eens even in amusementshows optreden. Wel altijd, want daar staat u dan op vanuit de functie als rechter. Want daar bent u ook scherp op. U zei net al in de perskaart van ik zou nooit een ander programma willen doen. Maar kennen we deze zaak nog? De Vegan Streaker bij Paul de Leeuw. Ach ja. 2008, moet even in herinnering halen. Er was er een Vegan Streaker, oftewel een naakte dierenactivist, die een opname van Mooi Weer de Leeuw van Paul de Leeuw verstoorde. Om actie te maken voor dierenactivisme. Dus kom niet aan dieren. Nou, Paul die reageerde zoals Paul de Leeuw natuurlijk reageert vaak in zijn shows. Door abrupt te reageren. En dat kleine onderbroekje wat deze meneer aan had, van zijn lijf te scheuren. Nou, beide partijen waren boos op elkaar. Er werd met modder gegooid in de media. Ze stonden in de story, de Weekend, RTL Boulevard. En u werd gevraagd door zowel de Vegan Streaker als Paul de Leeuw om maar eens even uitspraak te doen. Van hadden ze dit elkaar wel mogen aandoen. Nou, dat klonk zo. Heren. Dag, rechter. Gevalletje, stuk getrokken broekje. Maar nou moet je ook serieus blijven. Dat kan niet. Nee, ik ben serieus. Ja. Daar gaat het toch om? En om een verstoorde opname. Ja. Maar voordat we de mondeling behandeling gaan doen, ik heb een deskundige bij me. En ik heb een model bij mij. De deskundige vandaag. Mevrouw van Helden, ondergoeddeskundige. Welkom. En wij hebben ook bij ons Mr. Universe, want we gaan een reconstructie doen. Van deze? Nou, kunt u mij veel wijs maken, maar niet dat Mr. Universe uit uw eigen koker kwam, nee, om een reconstructie te doen. Ja, nou ja, ik krijg de deskundige aangereikt. Hè. En Wat grappige of grappig, het aardige was, ik kan me voorstellen, ja, dat je, jongen, het is over de rand heen, hè. Dus overigens nog mijn tijd als rijdende rechter, hè. Het was keurig NCV nog. Maar, of was de KRO er toen nog bij? Het zal wel. Nee, NCV nog toen. Ja, helemaal ja. NCV nog. Oké. En, maar Paul de Leeuw zat er echt mee. Want er hing hem wel, zo'n vegan streaker. Ja, zo'n type, zou ik maar zeggen. Die vindt alles wel weer een advocaat om een zaak te beginnen tegen je. En dan heb je weer een lopende procedure. En daar, als je Paul de Leeuw een beetje kent, weet je dat hij daar slaapt hij niet van zo'n procedure. Dus die, het was voor hem een hele, een oplossing. Want u heeft natuurlijk naam gemaakt inmiddels, hè, als rechter. Ik bedoel, alleen helemaal in het begin waren er ook collega's die het ook een beetje lachwekkend vonden, die meester Frank Visser op televisie. Hè? Ja. Wat merkt u daarvan eigenlijk? Nou, het was in de tijd dat rechters roddelden. Dat doen ze nu nooit meer natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Enorm veel geroddeld. Ja. Ik heb ook natuurlijk heel lang bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Ja. Ik heb helemaal niet geroddeld. Eén roddelpot is het er zittende magistratuur. Ja. En maar zelden in je gezicht. En ik hoorde dan van een collega, en die was op een cursus geweest, en daar had een heel belangrijke raadsheer in het hof geroepen. Ik roep hem thuis nog wel eens aan de ontbijttafel. Visser, belachelijk figuur. Daar moeten we altijd erg om lachen. Maar dat werd dus dan geroepen. Ja. En ik denk een hoop mensen. Ja, men zag dat. Het was ook een andere tijd ook. Hè? Je had natuurlijk heel veel van die oudere rechters die toch waren waren doorgegroeid in die rechterlijke macht. Door fatsoen. En je moet allemaal chic zijn en zo. Ook al was je dat helemaal niet. Hè? Nee. Aardappelen in de vioolkus, zeg ik altijd. Maar, sterker nog, u zegt het was eigenlijk heel goed dat ik een deel van mijn jeugd in een soort volkswijk heb geleefd. Omdat ik daarmee heel goed weet hoe het is om daar te wonen. Ja. Dus u wilde helemaal niet chic zijn, juist. Nee. Is me ook wel eens verweten dat ik daarmee koketeer, maar dat is niet zo. Maar dat is, u begint er nu over. Maar nee, maar dat is wel zo. Natuurlijk, als je natuurlijk. Kijk, over het algemeen, toen ik rechter werd, was het toch wel zo dat als ze vroegen naar je hobby's, nou, dat was dan meestal piano spelen of viool of iets dergelijks. Ja. Weet je wel? Iets chics. En de kinderen zaten op hockey en of paardrijden. Ja. Dat is allemaal keurig. Heel het gooierk, hè. En maar mijn hobby's waren toen zeevissen en ik deed aan schietsporten. Ja. Dat zijn natuurlijk twee dingen die natuurlijk moeilijk. Ja, nou, daar werd niks over gezegd verder, maar dat week wel af. Ja. Ja. Hadden uw dochters, u heeft twee dochters, hadden die in hun puberteit het gevoel dat ze helemaal niets konden doen wat wellicht als een soort overtreding gezien werd? Want zo direct werden ze aangehouden door het roodrijden, ik noem maar wat. Ja, ja. Dat hebben ze me nooit verteld. Ze zaten wel alle twee op de middelbare school tegenover mijn kantongerechtsgebouw. Ja, dus ze waren op hun hoede. Ja. Nou, ze kwamen tussen de middag dan wel eens overlopen om dan gratis frisdrank te scoren uit de ijskast. Dus ze liepen ook dat gebouw in en uit. Ja. Maar daar hebben ze nooit iets over gezegd? Nee. Of waren het gewoon hele brave meisjes waar het niet aan de orde was? Ik denk dat het ook hele brave meisjes zijn. Maar ik heb nou nooit het idee gehad dat ze daaronder gebukt gingen. Nee. Ik moet ook wel zeggen, het was een Zaandam. Hè? Als er natuurlijk één egalitaire samenleving is, het wel Zaandam. En door het rood, dat doet u natuurlijk echt niet, hè? Ook niet met de fiets. Ik probeer het niet te doen, nee. Nee. Proberen? Nee, ik kreeg wel eens klachten van mensen. God, jij bent de enige die in Amsterdam voor het rode voetgangerslicht stopt. Weet je wel? Voor het oranje zelfs, toch? Nou, dat ja. Ja. Ja, je kunt niet anders natuurlijk. Tot slot nog eventjes eventjes duidelijk maken dat als je populair bent op de televisie, dan worden er soms ook dingen met je uitgehaald. Meester Frank Visser, bent u zich ervan bewust dat u jarenlang gebruikt, dan wel misbruikt bent door DJ Rob Stenders? Ja, want ik ben zelfs een keer bij hem langs geweest. Dan weet u waar ik het over heb. Ja. Hij heeft ik moet het even uitleggen voor de luisteraars van het chique NPO Radio 1. Op 3FM had hij namelijk een paar jaar lang een wekelijkse telefoonprank, zoals dat heet. Waarin hij nietsvermoedende mensen belde en dan mensen namen de telefoon op. En dan kregen die alleen woorden of zinnetjes te horen die u ooit had uitgesproken in de rijdende rechter. En dit waren dan de antwoorden op wat zij zegden. En dan leek het al voor hen alsof zij in een echt gesprek met u zaten. Ja, die had je ook op de computer staan. Ja. Precies, ja. Nou ja, zo klonk dat. Goedemiddag, Bart. Wie noemen we dat? Ja, de rijdende rechter. De rijdende rechter. Meneer. Ja. U heeft zo'n pakket besteld bij Dutch Pharma. Bent u meneer Meester Visser zelf? Ja. Nou, dat doet mij plezier, want ik kijk altijd met graagte naar het programma wat u op de televisie hier presenteert. Maar kort en goed, u had het over de firma Dutch Pharma. Ja. Dat is een boevenbende. Ze zegt, ja, god, meneer, die heeft ons opgegeven, die heeft de kruisjes gezet bij actievoorwaarden. Nou, dat is toch heel erg duidelijk. Ik heb nooit een vinkje gezet, want... Nou, heeft u wel. Nee, dat heb ik niet. U heeft aangekruist dat u akkoord gaat met een algemene voorwaarde. Nee, dat heb ik niet. En zij zeggen van wel, en u zegt van niet. En de rest is allemaal juridische rimbam. Maar laten zij dat dan maar bewijzen als zij vinden dat dat zo is. Maar hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit oplossen? Nou, dit gaan we niet oplossen, denk ik. Oh? Ik ben het trouwens zeer vereerd dat ik u een keer telefonisch aan de lijn heb. Wat waren uw eerste gedachten toen u hoorde van dit radio-item? Ik vond het wel grappig, ja. Ja? Ja. En ik dacht van, ik moet hier een zaak van maken. Nee. Ik vond het wel heel erg grappig, ja. Ja. Ik ben ook bij ze langs geweest. Dus we hebben nog een keer een avond een hele leuke radio gemaakt. Er komt ook een nieuw seizoen met meester Frank Visser. Doet uitspraak, ja. In december en in maart. Jullie zijn ook weer op zoek naar mensen met mot, met elkaar. Nou ja, het is zo dat we zijn nu weer met een nieuwe serie begonnen voor volgend jaar. In december gaan we nog twee zaken uitzenden die we al hebben. En ik zou zeggen, voor iedereen met een nijpend probleem, aarzel niet. Nee, want dat kost dan weer niks. In die zin, want u zei, alles moet laagdrempeliger. Mensen moeten makkelijker naar een rechter kunnen. Hoe zou u dat, behalve dan zeggen, kom maar naar mij toe, hoe zou dat kunnen eigenlijk? Ze kunnen natuurlijk contact opnemen met... ik bedoel, als nou oké, naar de rechter kunnen ze. Ja. Maar u zegt, het moet laagdrempeliger worden. Nou, ze kunnen dus naar u toe. Ja. Op televisie, ja. Maar hoe zou dat in de maatschappij anders moeten, wat u betreft? Nou, we hebben het is natuurlijk tijd dat we een keer. We hebben natuurlijk overal in het land hebben we natuurlijk van die projecten gehad. De overlegrechter, de wijkrechter, noem maar op. En geweldige projecten. Er komt subsidie in het eind van de rit, dan bloedt het dood en er gebeurt niks. Nee. Er moet ook een landelijke regeling komen. Ja. Ja. Snapt u het als mensen zich aanmelden en met hun hebben en houden op televisie komen? Ja, want op een enkeling na. Iedereen is ten einde raad. Als er een andere oplossing was... niemand komt denk ik voor de lol op de televisie met z'n sores. Maar als je niet meer kunt slapen en er komt geen oplossing... Nou, dan is dat de laatste stroom. Dat snap ik wel. Ja. En dan kunt u helpen. Ik doe mijn best. Heel veel succes. Dank je wel. En wat leuk dat u er was. Graag gedaan. Meester Frank Visser. Het nieuwe seizoen dus van Meester Frank Visser. Hoe is het nu met... komende donderdagen om 8:30 op SBS. En vanaf 9 december dus weer een nieuwe reeks nieuwe zaken. En mensen kunnen zich aanmelden, wij zeiden het net. Ja. Na het nieuws ga ik praten met onze sportgast. En dat is vandaag meervoudig Europees kampioen boksen Alex Blanchard. Die heeft een waanzinnig leven achter de rug. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. Nederland is slecht toegankelijk voor mensen met een beperking. Dus als je dan met je scootmobiel of je rolstoel langs wil... en midden op die stoep staat een container, ja, dat is niet handig. En die situatie is de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Alles kost heel veel moeite, tijd, energie, geld en geduld. Met verstrekkende gevolgen. Ik zou best met mijn opleiding een betaalde baan moeten kunnen vinden. Maar werkgevers, die willen mij niet. Beperkte toegang. Je bent tot last. Daar komt het eigenlijk op neer. Op NPO Radio 1. Straks om 2:00 in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katerne, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladerhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? VEGRO werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij VEGRO kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. VEGRO. Samen zorgen we ervoor. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Eén uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Alex Blanchard is een van de grote namen uit het Nederlandse boksen. Maar liefst 6 keer was hij Europees kampioen. Maar zijn leven ging niet altijd over rozen. Er was een ellendige jeugd, penose, een depressie. Maar ook grote successen. Zijn levensverhaal vroeg om een biografie en die is er nu. Ik heb hem straks hier te gast. Nu eerst het laatste nieuws. Nieuwe strenge coronamaatregelen in Oostenrijk. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Oostenrijk voert een landelijke lockdown in voor mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen corona. De maatregel gaat morgen in, hebben bondskanselier Schallenberg en de deelstaten bekendgemaakt. Waarschijnlijk mogen ongevaccineerden hun huis alleen nog uit voor essentiële zaken als werk en boodschappen. Het aantal besmettingen in Oostenrijk loopt snel op en de vaccinatiegraad is ongeveer 65%. Schallenberg vindt dat beschamend laag. Een frontale botsing in Helmond heeft vannacht het leven gekost aan 3 jongens. 1 van 15 en 2 van 16. Ze komen uit Eindhoven en Nuenen. De auto waarin ze zaten botste op een ambulance. Verslaggever Jeroen de Jager is in Helmond op de plek van het ongeval. Bloemen die hier zijn neergelegd in de bocht van de Heeklaan in Helmond bij een afgebroken lantaarnpaal, waar inmiddels plastic omheen zit. Wellicht ook om sporen op die lantaarnpaal nog veilig te stellen. Meneer Luiten, Dion Luiten van de politie, eenheid Oost-Brabant. Die lantaarnpaal, is die dus geraakt? Ja, die lantaarnpaal is een stille getuige van een zeer ernstig ongeval wat hier afgelopen nacht heeft plaatsgevonden. Ja, en u zei het al, hij is ingepakt. Dat is met name natuurlijk voor de veiligheid. Ja. Wat is hier gebeurd? Wat kunt u vertellen als politie zo vlak na dit ongeval? Dramatisch ongeval met zulke jonge slachtoffers. Ja, een absoluut dramatisch ongeval. Rond 11:15 komt bij ons een melding binnen van een ernstig ongeval. Als de hulpdiensten hier komen, blijkt dat er een personenauto frontaal in aanrijding is gekomen met een ambulance. In die personenauto blijken 4 jonge jongens te zitten, 15, 16-jarige jongens, waarvan er uiteindelijk 3 zijn overleden. Op slag dood? Ja, ze zijn hier ter plekke in ieder geval overleden. 1 jongen niet, die is naar het ziekenhuis gebracht. Dat zal een belangrijke getuige zijn. Hoe is hij eraan toe? Ja, een 15-jarige jongen is inderdaad naar het ziekenhuis vervoerd. Die was ernstig gewond, die is ernstig gewond. Ik heb begrepen dat zijn toestand op dit moment stabiel is. In hoeverre dat hij straks ons nog verder kan helpen in wat er precies is gebeurd. Ja, dat zal moeten blijken als hij in staat is om gehoord te worden. Want het is natuurlijk ongebruikelijk, 15, 16-jarige achter een stuur, geen rijbewijs. De auto, ik neem aan dat de eigenaar daarvan inmiddels bekend is. Ja, we weten van wie de auto is. Wat we nog niet weten en wat we aan het uitzoeken zijn, is hoe deze 4 jongens aan die auto zijn gekomen, in de auto zijn gekomen en uiteindelijk op deze plek terecht gekomen. Hadden zij de sleutel? De auto was in ieder geval op een normale manier met een sleutel, zover ik dat weet, gestart en bereden. Dus daar zou een connectie kunnen zijn tussen die eigenaar van de auto en de jongens? Nou ja, dat onderzoeken we dus nu. Ja. ouders zijn ingelicht. Anders had u dit nieuws nog niet naar buiten kunnen brengen. Ja, dat is natuurlijk dramatisch voor die ouders. Maar zij zijn tegelijkertijd ook misschien... dragen zij kennis van hoe het komt dat deze jongens zo laat op straat zijn. Zijn ze al gehoord? Nee, ik wil niet vooruitlopen op deze feiten. Die ouders die zijn voor mij en voor ons op dit moment vooral slachtoffer. Ze verliezen een kind en dat is op dit moment hetgene waar het om gaat. Als het al van belang is om hen daarover verder te horen, dan zal dat op een later stadium absoluut gebeuren. Voor nu wensen wij hen vooral heel veel sterkte in het verwerken van dit vreselijke drama. De politie in Helmond in gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. En naast die auto waar die jongens in zaten is een fles lachgas gevonden. En de politie onderzoekt of dat lachgas een rol heeft gespeeld bij het ongeluk. De reacties op de slotverklaring van de klimaattop van Glasgow, ze zijn verdeeld. Sommigen zeggen dat de top is mislukt. Volgens anderen is het een goed begin. En er is vooral discussie over twee belangrijke woorden in de verklaring, zegt correspondent Fleur Launsbach. Fossiel en steenkool, die twee woorden, die staan nog steeds in het akkoord. En dat laatste punt, daar is veel reactie op en daar is ook veel discussie over geweest. Dat ging dus over een passage waarin stond het afbouwen van steenkool. Nou, onder druk van China en India kwam daar er kwam discussie over. En in plaats van afbouwen staat er nu verminderen. Dat is een teleurstelling van veel andere landen. En er was echt wel veel spanning over interventies, zelfs wat emotie. Dus ja, dat laatste zinnetje, dat is een afgezwakte versie geworden. Maar aan de andere kant, de meeste mensen hadden eigenlijk ook niet verwacht aan het begin van de week dat die tekst er ook echt in zou blijven. Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, is een van die teleurgestelde mensen. Guterres spreekt van een compromis en zegt dat er niet genoeg politieke wil is om een steviger akkoord te sluiten. The approved texts are a compromise. They reflect the interests, the conditions, the contradictions, and the state of political will in the world today. They take important steps, but unfortunately, the collective political will was not enough to overcome some deep contradictions. Dan de Britse premier Johnson. Hij zegt dat het klimaatprobleem nog niet is opgelost, maar Johnson benadrukt ook dat de dingen wel zijn bereikt. We can't kid ourselves. We haven't beaten climate change. And it would be fatal to think that we have, because there is so much more that still needs to be done. But what we do have now is a viable roadmap. Milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie denken daar anders over. De eindverklaring is gewoon op een aantal fronten al heel zwak. Dus dat het dit nu ook is afgezwakt, is jammer. En tegelijkertijd gaat er een heel duidelijk signaal hier vanuit Glasgow naar de fossiele industrie. We gaan nu echt afbouwen, we gaan nu echt stoppen. En de teksten kunnen nog beter, maar het signaal hier, het is begonnen en het is duidelijk. Maar je ziet ook dat heel bewust olie en gas nog steeds niet wordt genoemd. En in een akkoord in 2021 is dat echt absurd. De klimaattop dus in Glasgow gisteren afgelopen. Volgend jaar is er weer zo'n klimaattop dan in Egypte. Het Amerikaanse leger heeft jarenlang een dodelijke luchtaanval in het oosten van Syrië geheim gehouden, meldt de New York Times. Bij die aanval vielen 80 doden. Volgens de krant vooral vrouwen en kinderen. De aanval was in maart 2019. Doelwit was het dorp Barghouz, een bolwerk van IS, waar ook Nederlandse IS-strijders zaten. Het Pentagon zou onderzoek naar die aanval jarenlang hebben vertraagd. En er zou ook met bewijsmateriaal zijn gerommeld. Inmiddels heeft het Amerikaanse leger voor het eerst bevestigd dat die aanval heeft plaatsgevonden, maar zegt dat de luchtaanval gerechtvaardigd was. Bij een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp is afgelopen nacht een kind van 4 om het leven gekomen. De auto van een gezin met 2 kinderen kwam in botsing met de auto van 2 mensen uit Veldhoven en Almelo. De politie heeft die 2 mannen aangehouden omdat ze onder invloed waren. Bij onrust na het sluiten van de horeca zijn in Leeuwarden 15 mensen opgepakt. En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Na de vervroegde horecasluiting, gisteravond om 8 uur, staken jongeren in het centrum van Leeuwarden vuurwerk af en bekogelden de politie en de ME met bierflessen. Tot nu toe is er geen hard bewijs dat de overvallers van een waardetransport in Amsterdam-Noord gericht hebben geschoten op de politie, meldt nu.nl. Na de overval in mei werden de overvallers al snel achtervolgd door de politie en er werd toen over en weer geschoten. Het NOS-journaal. Een corrupte politieagent uit Hengelo heeft meer dan 300 keer geheime politieinformatie gelekt aan criminelen, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. In een aantal gevallen deed de agent dat in ruil voor drugs. RTV Oost-verslaggever Tom Meerbeek. Ja, hij keek bijvoorbeeld of criminelen uit Twente hun telefoons werden afgeluisterd. Of dat er bijvoorbeeld observaties waren op hun huis of andere plekken waar ze samenkwamen. Hij checkte kentekens van opponenten, gaf adresgegevens door van opponenten van criminele groeperingen. Ja, dat zijn de zaken die hij opzocht en maar liefst 300 keer. Die agent die is voorlopig vrijgelaten omdat zijn zoontje ziek is. Het strafproces tegen hem begint volgend jaar maart. De Britse koningin Elisabeth is vandaag toch niet aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers in Londen. Buckingham Palace laat weten dat de koningin rugklachten heeft. Het zou het eerste publieke optreden zijn geweest van Elisabeth sinds ze de afgelopen weken op doktersadvies activiteiten afzegde. Dan een voetbalwedstrijd in Zutphen. Opmerkelijk, gisteren pas na ongeveer 60 penalties is die beslist. Volgens sommigen waren het er zelfs 66 en anderen houden het op 58. De wedstrijd die ging tussen FC Zutphen onder 17 en Sparta Enschede. Aan het eind van de tweede helft stond het 2-2. En na die tientallen strafschoppen was Zutphen uiteindelijk de winnaar. Applaus, iedereen kon naar de wc en zo werd het bijna 10 over 1. Nu krijgt het weer nog bewolkt, maar vooral in de oostelijke helft van het land ook af en toe zon. Middagtemperatuur loopt op naar 11 graden. Vanavond en vannacht kans op mist, 4 à 5 graden is het dan. Morgen overwegend grijs, dan is het een graad of 8. Dankjewel Jan, door naar de ANWB en daar zit deze zondagmiddag Jolanda van der Velden. Goedemiddag. Goedemiddag, een ernstig ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht bij Zoetermeer. Daar moet ook de traumaheli, die is inmiddels geland. Hoe lang dat precies gaat duren is niet te zeggen. Verkeer tussen Den Haag en Utrecht rijdt voorlopig om via Rotterdam, via de A13 en de A20. Ook veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Tussen Hagensen en Noordloos ongeveer een kwartier oponthoud. Dat komt omdat dit weekend de A2 van Utrecht naar Den Bosch dicht is tussen knooppunt Evedingen en Alfred Geldermalsen. Ook werkzaamheden op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Daar is het hele weekend maar één reishok open. 10 minuten vertraging tussen Apeldoorn-Noord en Epe. NPO Radio 1. Max. Efke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Montenegro dat in een heel kort tijdsbestek scoort. En wat roept Nederland hier de problemen over zichzelf af. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Zesvoudig Europees kampioen halfzwaargewicht Alex Blanchard heeft een openhartige autobiografie geschreven. Vechter heet het boek. Het gaat over zijn veelbewogen leven in en buiten de boksring. Er komt van alles langs. Een agressieve vader, contact in de onderwereld, een ontvoering, een depressie en heel veel vrouwen. Alex, welkom. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, je vergelijkt jezelf in het begin van het boek met Siske de Rat. Alex de Rat, zeg je. Ja. Dat mag je wel zeggen. Nou, al de qua jongenstreken die ik uitgehaald heb en de bravoure. En dat begon inderdaad allemaal met kattenkwaad. En dat leek wel een beetje op een Siske de Rat te worden. En uiteindelijk, met vallen en opstaan, kwam ik gelukkig op tijd zeg maar, met de boksport te maken. Waardoor dat je weer van de straat houdt. Ja, en nu, want het is nu het leven in rustiger vaarwater, want je hebt gewoon je eigen boksschool in Amsterdam. Nou, ik geef les bij Splash Health Club Amsterdam. En daar ben ik personal trainer. Ik geef van allerlei weerbaarheidstrainingen, cardio, vasculaire training. Ik geef boksles. Ik help mensen persoonlijk. Ik begeleid ze. En dat vind ik erg fijn, omdat ze eigenlijk belabberd binnenkomen. En je fikt ze op als een auto. En dan zie je ze toch na een periode weer tevreden gewoon weer weggaan. Hè? Dus dik maak ik slank. Slap maak ik sterk. Onzeker maak ik zeker. Weet je wel? Dus het is, laat het maar aan Alex over. Ja, het is leuk om te doen. Ron Vergouwen die was ziek afgelopen week. Dus die had alle tijd, denk ik, hè, voor radio, dank televisie. Dank nog voor de beterschapswens. Ja, tuurlijk. Nee, dus dat betekent dat we een hoop moeten inhalen. Want deze week sowieso natuurlijk het radio- en tv-moment van de week. Er was veel te doen natuurlijk over de intocht van Sinterklaas. Dus daar moeten we het even over hebben. Ja, en radiobloopers. Er zijn veel tips binnengekomen. Dus ik hoop dat ik er veel kan laten horen zo. Leuk. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Alex Blanchard, geboren op 3 januari 1958 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit typeert de persoon Alex Blanchard. Humor, vrolijk, ondeugend, snel gevat. Ik hoop dat deze persoon mijn biografie gaat lezen. Personen, het volk, de Nederlands, de maatschappij. Deze geur associeer ik met mijn jeugd in Amsterdam. Verdriet, humor, onzekerheid. Welke geur associeer je daarmee? Onzekerheid, de geur van bitter. Dit was de meest heftige periode in mijn leven. De ontvoering bij de Joegoslaven. Deze bokshandschoenen heb ik nooit weggegooid. Dit zijn mooie witte handschoenen waar ik in de training Europees kampioen werd. Het mooiste onderdeel van een bokswedstrijd vind ik... De overwinning halen. Dit is mijn favoriete boksbeweging. Een linkse hoek en een onderdoorslippen. Aan dit litteken zit een verhaal vast. Mijn wenkbrauw is gescheurd doordat ik in Finland een behoorlijk pak op mijn solemnische kreeg. Maar toch met vallen en opstaan een onbeslist eruit haalde. Door deze tegenstander was ik geïntimideerd. Koopmans, Rudy Koopmans. Dit gevecht wil ik nog wel eens overdoen. Rudy Koopmans. Dit zou ik willen zeggen tegen Louis van Gaal. Als jouw jongens echt karakter willen leren, echt willen knokken en weten wat afzien is, stuur ze een keertje een dagje naar de bokshal. Reageer via Twitter met hashtag #DePersTribune of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Wat leren die mannen daar bij jou? Wat weerbaar is, wat afzien is. Ik kan me herinneren dat jaren geleden, toen ik in het Amsterdamse bos een hardloper was, toen zag ik op een heuveltje het Ajax-team langskomen. Die hadden daar een training. En een maand later moest ik boksen. En toen, voor een wedstrijd, dat was volgens mij in Ahoy of in de Jaap Edehol. En toen zat, voor straf moest het Ajax-team... moest een bokswedstrijd van mij bekijken. Met andere woorden, dat het een straf was. zo zacht. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat je dat je een individuele topsport met afzien als boksen... vergeleken met voetballen, wat een teamsport is... ben je moe, geef je het balletje door, kan je niet vergelijken. Weet je, boksen ligt veel zwaarder. Qua mentaliteit veel dieper. Dan kan je veel intenser. Niet te vergelijken met voetballen. Hoezo was dat een straf om dan naar een wedstrijd te kijken? Nou, dat vraag ik me dus ook. Of ze moesten er zitten. Het was een straf omdat ze iets niet zo goed hadden gedaan... of niet goed gespeeld of getraind. Het hele team zat daar als een straf, hoorde ik. Nou zeg... Ja, die zaten, dat is natuurlijk al een verhaal van 25 jaar. Ja, met een baard, zullen we maar zeggen. Maar ik bedoel, met andere woorden, dus dat het zo werd opgenomen. Kijk, jullie moeten in de boksen kijken, dan zie je echt wat het is. Weet je wel, dan zie je echt wat hard is. En dan zie je wat afzien is. En dan kunnen jullie wat voor leren, dit en dat. Dus die hadden daar een soort huiswerk te doen. Zo moest je dat zien. Ja. Heb je wel eens oud-voetballers bij jou in de... Ik ben begonnen bij Blauw-Wit. Ik begon bij 12 jaar, denk ik, bij de C4. En binnen 4 maanden mocht ik naar de C1. Dus ik had waarschijnlijk talent. En ik zat ik was zelf 12, toen moest ik mijn jongen spelen van 16 jaar. Maar wat ik merkte, op woensdag moest je dan trainen, woensdagavond. En het duurde namelijk voor mij veel te lang voordat je dus weer een balletje krijgt. Je moet constant wachten op die bal. Maar komen er oud-sporters, dat zei ik, komen er oud-voetballers wel eens bij jou in de training? Nee. Ik heb nog nooit één voetballer bij mij op de club gezien van, kan je mij helpen? Nee. Of ik wil lekker trainen met je, dat zie je niet. Nee. Ik heb hier jouw boek, Alex Blanchard, Vechter heet het. Het gaat over jouw leven. Het leest eigenlijk als een film, vind ik. Want, jochie, omschrijf je in het begin, agressieve vader. Je komt in een kinderthuis terecht. Dan ga je boksen. Je ziet Mohammed Ali op televisie. Je denkt, nou, dat wil ik ook. 6 keer Europese kampioen. Verder ga je in luxe leven. Je omringt je met penozen, heel veel vrouwen. Dan werk je uiteindelijk ook enorm in de nesten. Depressie, schulden. Maar goed, het is goed gekomen. Dat hadden we net ook geconstateerd. En jij dacht, weet je wat, ik ga daar eens even een boek over schrijven. Ja, nou, je vertelt het precies helemaal goed in de volgorde ook. Kijk, het was eigenlijk zo gegaan. Ik had een jaar of vier geleden... heb ik mijn been gebroken op een scooter. En ik moest een paar maanden als sporttrainer moest ik rust nemen. Nou, toen bleek na een maand dat ik me echt aan het vervelen was. Dus ik zeg tegen een cliënte die ik dus trainde... Ik zei, god, ik verveel me. Toen zegt zij, waarom ga je niet een boek lezen? Ik zei, nou, ik ben veel te ongeduldig om te lezen. Ik zei, maar ik denk dat ik wel wat zou kunnen schrijven. En dat ik wel wat meegemaakt heb, denk ik. Toen ben ik dat op gaan schrijven. En toen ik het inleverde, toen zegt ze, nou, dit heb ik nog nooit gelezen. Dit is een waanzinnig verhaal. Dit is ongelooflijk, zegt ze. Ik ga dit verfilmen. Ik maak hier een serie van. En dit gaat echt een topper worden. Dus ik was eigenlijk helemaal niet in de veronderstelling dat ik een film of zo. Ik schreef het eigenlijk meer naar haar van, goh, moet je eens kijken, weet je, wat ik allemaal meegemaakt heb. Nou, dat vond ze zo creatief. Ze zei, je hebt gewoon voor vier geleefd. En waar gaan we het zien, die serie? We gaan, ik mag nog niet zeggen met wie. Het is nog niet rond. Nee, de contracten zijn niet getekend. We zijn het onderhandelen. Eerst komt het boek uit. En ik hoop dat volgend jaar, we zitten al in november, dat de contracten zijn getekend. Ja. En dat vind je leuk. En dat vind ik natuurlijk leuk. Dat is natuurlijk voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Een nalatenschap is natuurlijk ontzettend trots op te zijn. Ja. Wie krijgt het voor elkaar? Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Nou, want als we eens even inzoomen op jouw leven. Na je carrière in de jaren 90... En 80, hè? Precies. Maar goed, in de jaren 90 is het een einde. Ja. En of in elk geval eind jaren 90. Ga je allerlei klusjes uitvoeren. Waarvan je ook in je boek schrijft, ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet trots op. Had jij leven ook in de gevangenis terecht kunnen komen, denk je? Nou, kijk, dat denk ik niet. Maar nee? Je komt daar zonder dat je daar het echt om vraagt. Kijk, als ik niet had gebokst, Dan had ik scheepskok geworden. Scheepskok. En wat je niet weet, dan had ik ook die luxe niet gekend. Kijk, het kwam eigenlijk zo dat ik dus ben gaan boksen, doordat mijn zus met een bokser omging bij oma Pieter Meulen. En in de jaren 80, 70, was boksen fenomenaal hoog. Het was gigantisch hoog. Dan zag je alle grote boksers, Rudy Lubbers, Rudy Koopmans, James Vrij, Bassie van Duivenbode, Nelis van Oden, noem maar op. Alle grote boksers. Ik deed die deur open en als een vis in het water. Ja, dat was het, want ik kwam net van voetbal af, dat vond ik niks. En ik kwam net, ik had twee blauwe maanden zat ik op karate, want Bruce Lee, dat was helemaal in. Hè? De Bruce Lee, iedereen Bruce Lee. En karate, boksen staat redelijk bij elkaar. En ik mocht s'nachts opstaan, toen zag je Cassius Clay. En de show, de entertainment, die man, de spotlights erop. En dat roepen, I'm the greatest, dit en dat. Ja. Ja, dat was gewoon de show element. Ja, jij dacht, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Toen kwam ik dus in die boksschool. En nou komt het, ik kon helemaal niks. En ik ben daar 2-3 maanden gaan trainen. Maar ik zag elke dag, een mannetje naar me kijken. Elke dag, een Arubaan. Die kwam elke dag, als ik daar trainde, kwam hij daar ook. En na 3 maanden kwam hij naar me toe. Hij zegt, ik heb je nou een beetje geobserveerd. Hij zegt, als je nou je handen zus houdt en je benenbewegingen zo zit, dan zal je zien dat het beter gaat. Dat ben ik gaan doen. En die man, dat is mijn trainer geworden, Erik van den Berg, 20 jaar lang. Zo is dat gekomen. En toen moest ik op een gegeven moment, dat weet ik, vroeger had je dus 6 weken lang moesten de sportscholen, of dan ging je op grote vakantie. Dus iedereen, de sportschool ging dicht. Ik had geen geld. En dus Erik vroeg aan de trainer, mogen wij doortrainen? Niemand wist dat. Wij gingen 6 weken lang doortrainen. De sportschool gaat na 6 weken weer open. En ik weet nog dat ik altijd verloor van een journalist, Bart Middelburg van Parool. Die was nog een kop groter als ik en nog langer. En die zat al langer op boks. Ik kreeg altijd die linkse. Dus iedereen keek eigenlijk niet meer. Als Blanchard tegen Bart moest sparren, ik kreeg gewoon klappen. Op dat moment, dus dat wij dus moesten sparren, was het helemaal andersom gedraaid. Hij kreeg ze links, rechts, boven, onder, waar hij wou. De hele sportschool, iedereen stopte met trainen en zat te kijken naar het sparren van mij. Op dat moment kreeg ik zelfvertrouwen en ben ik gaan groeien. En toen wist ik gewoon, ik wil bokser worden en ik ga het worden. En toen ben ik dus echt elke dag gaan trainen. En toen ben ik dus echt helemaal geslepen als een diamant. Ja, want het is je boek. Het is heel heftig eigenlijk. Ik bedoel, het is goed gekomen en je bent dus een diamant geworden. Want je bent gewoon 6 keer Europees kampioen geworden. Maar daarvoor was het wel heftig wat jij hebt meegemaakt. Ja, maar kijk, dus kijk, ik heb 12, 13 jaar in kinderthuis ben ik opgegroeid. Liefde, empathie. Ik wist niet wat het liefste was. Ik wilde knuffelen, dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Mensen aan mijn lichaam, dat moest ik ook niet hebben. Maar wat uiteindelijk, dat kan ik dus nu analyseren. Dat als je weggedrukt wordt, je komt eruit en je hebt iets gevonden, dan blijkt dat je een soort compensatie wil aangaan. Weet je, dat je iets wil neerzetten wat je niet mee hebt gemaakt. Je bent iets tekort gekomen wat je wil inhalen. Dus ik ben zo hard waanzinnig gaan trainen, hè, dat een ander dacht van, waar is die man mee bezig? Dus ik, ik denk dat ik daardoor zover ben gekomen doordat ik een waanzinnige mentaliteit had en een waanzinnige focus om wat te bereiken. Ja. Maar kijk, als je dus alleen maar... Kijk, ik heb ook meneer Philips geschreven en meneer Unilever en al die multinationals. Die hebben mij nog nooit willen sponsors. Dus je bleef automatisch hangen bij Ome Nelis op het hoekje van het café. Ja, daar de penose, daar was je... Waar al die penose komen. Klaas die Bruinsma, mij. Cor van Hout, die komen allemaal langs in je boek. En ik moest boksen tegen de portier toen de tijd van een Jab Jum. Nou... En die was al veel verder als ik. En die boksten al een paar jaar. En die was ook sterker als ik. En geroutineerde. Ik was een maag klein dun mannetje. En ik sla hem in de tweede ronde knock-out. Nou, waanzinnig. Ik mocht meteen bij Jab Jum mocht ik binnenkomen wanneer ik wou. Ik was de man. Maar ik was pas eigenlijk 18 of 17 jaar. Weet je, dat was waanzinnig. Terwijl de jongen 27 jaar was. Dit hield in dat Theo Heuft mij wel eens belde. Alex, met een dikke sigaar om. Ik heb hier wel een goed sponsortje voor je zitten. Ik denk hier wel een paar centjes vallen te halen. Dus dan kom ik weer bij Jab Jum s'avonds en ging ik een paar uurtjes zitten bij die meneer die een cognacje. En dan kreeg je weer een paar duizend gulden in de gulden tijd. En wel 10.000 gulden. En zo ging daardoor tot op een gegeven moment ik Henk Roemie, de Cobra, tegenkwam. Dat is ook niet helemaal onbekend. En die Henk Roemie, die bestelde mij voor aan Kai Esser. Maar ik kwam bij die Henk Roemie thuis en die Kai Esser, die hadden keukens van 300.000-400.000 gulden. Alleen een keukentje al. Dus ik stond te kijken, wat is hier aan de hand? Weet je, die mensen leven op zo'n niveau. Ja. Terwijl ik een Brugman keukentje heb van 4.000 gulden. Maar dat vond je toen heel normaal? Dat vond ik, nou ja, niet in de eerste vier keukens vond ik dat heel abnormaal. Ja. Maar de vijfde keuken ga je eraan winnen. Ja. Nou, dus zag ik de Mercedes'en, de BMW's, dan ga je er ook in rijden. Dit en dat, dat wil je ook hebben. Dus langzamerhand, gefaseerd, vind je dat normaal leventje. Ja. Dan kom je in, bij Bruinsma, Klaas Bruinsma, die sponsortje. Cor van Hout sponsortje. Akai Esser, die sponsortje. Hoe was jouw band met die mannen eigenlijk? Nou ja, kijk, ik deed alleen de sponsoring. Hè. Dus ik had een naam natuurlijk in de boksen. Dus ze vonden het wel eens leuk. Hè. Dat je wat erover vertelde. Mijn humor en hun humor. Dus dat maar had jij een beeld van wat zij deden? Nee. Ze hebben mij ook nooit gevraagd van, wil jij een klusje voor me op? Het was, ze hadden respect voor wat ik deed. Maar goed, ik heb ook wel eens meegedaan. En dan kwam waar ik de boot miste. En daardoor ben ik in de problemen gekomen. Ja. Dat gaat één keer goed. En de tweede keer, dan laat je alles erin. Ja. Precies, want je hebt dat komt ook in je boek aan de orde. Dat je op een gegeven moment, hè, als je carrière voorbij is, moet je toch ook aan je geld komen. Ben je toch wel degelijk ook betrokken geweest bij drugstransporten? Ja. Je had wel degelijk wel in de gevangenis kunnen komen. Ja, zeker. Maar goed, je bent financier. Dus dat moet dan nog bewezen worden dat het van mij is. Het gaat erom, dat zit allemaal in de pot. Maar die boot van mij is nooit aangekomen. Zullen we even terug naar je carrière? Want je hebt dat verteld, hè? Mohammed Ali zag je. Je dacht, nou, dat wil ik ook. Op je 19e was het zover. Toen werd je prof en een tv-ploeg heeft dat indertijd vastgelegd. De eerste dag als beroepsbokser. Is dit nou een andere dag dan de andere dagen? Ja, natuurlijk is dit wel een andere dag. Omdat het is mijn debuut. Je bent altijd wel iets zenuwachtiger dan normaal. Je moet natuurlijk wennen aan de entourage. Maar ik voel me nog niet zo zenuwachtig. Misschien als ik, als ik op de weegschaal sta of vanavond in de ring kom. Waar al die mensen, het publiek dus applaudisseren en zo. Ja, dan zal ik me iets zenuwachtiger voelen. Maar ik voel me tot nu toe nog wel ietsje gespannen, maar toch nog wel redelijk gewoon. Je staat hier toch als dezelfde Alex. Met dezelfde schoen in dezelfde sompige sneeuw, hè? Staat er nou een andere Alex omdat hij nou beroeps is? Nee, dat niet. Het is gewoon een stapje verder. Maar ik dacht niet dat ik veel veranderd was. Ik bedoel, nee hoor, dat zeker niet. Ja, dat was nog eens. Dat was het begin. Ja. Was dat nou een hele andere jongen dan die hier zit? Ja, tuurlijk. Ja, kijk, je bent alleen maar aan het ontdekken. De weelde, de vrouwen, het luxe leventje. Ik bedoel, ik heb dat in mijn jeugd allemaal niet meegemaakt. Nee. Dus het kwam dubbel eigenlijk terug. Ja, want jouw vader, lees ik in dat boek, die sloeg een pot pindakaas op je hoofd kapot. Ja, en jij dacht, ik geef geen krimp. Dat gun ik hem niet. Maar het was gelukkig wel een merk. Het was wel café, dus dat scheelt ook. Café pindakaas. Maar goed, dat is natuurlijk vormend, hè, zoiets. Ja. Nou ja, goed. Mijn vader kwam uit militaire dienst. Die heeft ook acht broers en zussen. Dus die heeft waarschijnlijk ook helemaal geen normen en waarden en liefde gehad. Dus die gaat de militaire dienst in de jaren 50. Die heeft echt de oorlog meegemaakt. Korea, Australië, Indonesië. Maar die komt op jonge leeftijd, komt hij al naar Nederland. Nou, die leert mijn moeder kennen. Dat is van chemie. Mooie donkere man met een blonde vrouw. Nou, je kent het wel, 3 kinderen. Dan blijkt dat je niet bij elkaar past. Maar mijn vader had echt losse handjes. Die kon heel driftig zijn. Nou, die sloeg, zat je aan het ontbijt. En ik zei iets verkeerd. En ik kreeg gewoon hij sloeg gewoon een grote pot pindakaas om mijn kop helemaal in te diggelen. Weet je wel? En mijn moeder. Dus mijn moeder heb weg moeten vluchten. En niet 1 keer, maar meerdere. Die sloeg die half dood. Dus mijn vader was krankzinnig. Weet je, die had gewoon, die was met zijn 100 kilo, sloeg hij een vrouwtje van 55, 60 kilo. Weet je, keihard. Dus dat is helemaal verkeerd gegaan. Maar goed, wij komen in het kinderthuis, want ja, waar moesten wij naartoe? En zodoende is dat gegaan. En ik ben zo van mijn moeder gaan houden. En ik heb het ook allemaal begrepen laten. Maar als je jong bent, begrijp je dat niet. Nee, dat maar het gaf later. Dus een drive om iets te bereiken. Mij heeft het gewoon een ontzettende drive gegeven. Want ik sportte niet toen ik 10, 11 jaar was. Ik ben pas gaan sporten toen ik dus op het voetballen zat. Ja. Nou, de blauw-wit, ik had talent. Ik was heel snel. Anders kan jij niet van de C4 en al naar met 3 sprongen naar de C1 gaan. Dus dat wil wat zeggen. En Blauw-Wit is het was echt een behoorlijke club. Maar dat duurde me te lang. En toen, ik wou presteren. Dus ik ben toen, via dat ik Cassius Clay zag, en via dus die vriend van mijn oudste zuster, ben ik gaan boksen. Het was gewoon, en het geluk dat dus die daar, Erik van den Berg, ja, die oude baan die jouw zat. Talent zag. Tuurlijk, want stel je voor, je hebt talent en het wordt niet opgepikt. Nee. Ik kan er niet zoals. Er waren vele jongens die ook talent hadden. Ja. Misschien nog wel meer dan ik. Maar ik ben eruit gepikt om te slijpen als een diamant. Ja. En dat is mijn geluk geweest. Dat God toch gezegd heeft, nee, die jongen pikken eruit. Ja. Want in dit fragment komt ook ter sprake of je al dan niet gespannen bent. Dat lees ik ook in je boek Vechter. Ja. Dat jij ook ongelooflijk angstig bijna was. Voor onzeker. Ja. Uren wakker lag. Ja. Ja, ik heb natuurlijk, dat heeft ook te maken natuurlijk met mijn vader. Die had het altijd over slavernij. En had het heel veel, zijn opa en oom of zijn ouders. En vertelde die verhalen wel eens, martelingen en weet ik veel allemaal. Dus dat, als een heel jong kindje neem je dat op. En dat kan je niet verwerken. En dan leg je toch, als je heel jong bent, 3, 4 jaar, dan ga je op zelf een fantasie van maken. En dat sleep je mee eigenlijk in je jeugd. En dan zit je in een kinderthuizen, geen warmte, geen geborgenheid. Dat moet je allemaal zelf verwerken. Nachtmerries. Dan krijg je er nachtmerries van. Weet je, die heb ik meegemaakt. Maar wat het uiteindelijk wordt, is dat je onzeker bent, ook met de trainer, kan ik het wel aan. Rudy Koopmans was bijvoorbeeld een goed voorbeeld ervan. Bij mij in de vol ging het allemaal goed, pap. Maar dan moet je iets heel hoog presteren, een soort examen. Nou, dan, ik verloor alleen al 2 liter vocht in de kleedkamer vergeleken een ander. Snap je? Puur aan spanningen. Ja. Nou, dan moet je die ringen, je bent al gesloopt. Ja, over Rudy Koopmans gesproken. Er was natuurlijk dat legendarische gevecht in Ahoy. Ja. Gaan we even terug in de tijd. Bashar ruikt zijn kans, maar moet oppassen. Want Koopmans heeft natuurlijk een 1 tik genoeg om hem neer te slaan. En dan een hele mooie linkse directe van Bashar. En nog één. Voorlopig zijn het nog schampertjes. Voorlopig komen ze nog niet echt door. Maar het zijn er wel 3 achter elkaar. Met nog 2 seconden komt Rudy door deze derde ronde heen. Want zo mogen we het stellen, na de wond die hij in de tweede ronde opliep, is hij in de derde ronde gehavend. Maar hij staat er nog steeds, Blanchard op licht voordeel, dat wel. Ja, jij hebt wel eens in een uitzending van Andere Tijden Sport gezegd, ik wil dat nog wel een keertje doen. Hebben jullie elkaar weer gesproken? Rudy en ik hebben ontzettend veel respect voor elkaar. Hè. Rudy is ook mijn trainer later geweest voor een paar wedstrijden nog. Hij kent mij door en door. Ja, want deze wedstrijd verloor je dus. Ja, verloor ik. Maar waar het om gaat, ik heb toen jaren later, toen we daar zaten inderdaad, en dat is geloof ik al wel 25 of 30 jaar later, toen dus wij Andere Tijden Sport zaten en werden uitgenodigd, heb ik geprobeerd om te kijken of er animo in de maatschappij genoeg was en onder het publiek om te kijken of wij dit gevecht nog eens een keer kunnen opdoen op onze leeftijd. Hè? Toen was ik misschien 58 en Rudy was 68. Dus dat kon haast niet meer. Nee, want hij was veel ouder. Maar goed, ik bedoel, kijk, het leefde toen. Het was echt Ajax Feyenoord. Weet je, die druk was zo ongekend. En uiteindelijk, alle mensen, alle mannen, alle vrouwen vanaf 55 jaar herinneren zich nog als de dag van gisteren dat gevecht. Maar voor mij was de druk te hoog. Zo hoog. Ja. Maar goed, uiteindelijk want dat heb ik al een paar keer gezegd, werd je zesvoudig Europees kampioen. Ja. En jij gaat iets meenemen, of hebt iets meegenomen voor ons museum. En dat heeft daarmee te maken. Ja. Nou, ik heb natuurlijk een gordel meegenomen. Ja, daar hoort deze mooie tune bij. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Met bloed, zweet en tranen. Want er zitten bloed, zweet en tranen, toch? Ja, zeker. Aan dit attribuut. Vertel, zeker. Wat heb je meegenomen? Nou ja, ik heb mijn Europese gordel meegenomen. En ik heb mijn bokshandschoenen meegenomen. Waar ik dus, de Europese kampioenschap voorbereidde. Dat is natuurlijk, heeft al 3 maanden geduurd. En dat is eigenlijk, en op een gegeven moment wordt het, een herinnering die je eigenlijk koestert. En er zijn eigenlijk best wel heel wat handschoenen en gordels voorbij gekomen, maar een Europese titel. Ja. En een paar handschoenen waar je dus eigenlijk mee hebt getraind, waardoor je die dingen allemaal hebt bereikt. Dat leen ik ook niet uit. Dat blijft mij in de kast. Ja, het is hartstikke mooi met sterren erop. Witte sterren. Ja, dat was. Kijk, ik was een showman. Kwastjes erop, weet je. Kwastjes aan je schoenen. À la Ali. Dat was, moest allemaal show. Het was, moest allemaal glitteren en glinsteren. Hoeveel is er nog van die player, noem je jezelf in je boek, van die showman over eigenlijk? De humor. Nou, ik ben altijd vrolijk. Ik ben nooit chagrijnig. Ik hou van humor. En ik heb gelukkig een maatje op de in de gym, John. En die heeft het altijd over zijn formule. Het is allemaal troep. Maar hij heeft het maar over een Johnny Fennant formule. Maar het is allemaal troep. Dan weet je dat, John. Maar het gaat erom dat ik met hem gigantisch kan lachen. En dat we dan altijd vrolijk zijn. En dat we daardoor ook weer energie krijgen om andere mensen te trainen. Mm-hmm. Dus als jij bij mij komt trainen, dan zie je gewoon dat ik glinster in mijn ogen. En dat je gewoon een energieke personal trainer voor je krijgt. Als iemand van het moet alweer, weet je wel. Of ik doe het maar voor de centjes. Ik ben gewoon super gemotiveerd. Dat is altijd leuk. Ja, want je was natuurlijk, je had verloren tegen Koopmans, maar toen werd je uiteindelijk Europees kampioen. Ja. Herinner je dat nog, die euforie? Ja, ik was, Rudy heeft de titel verloren tegen Richard Karmanolis. En een anderhalf jaar later, dus dat stond in het contract wat Henk Roeling had afgedwongen dat als Rudy Koopmans zijn titel zou verliezen tegen Karmanolis, dan had Blanchard was de eerste uitdager. En waar Koopmans de titel verloor of opgaf, mocht ik dus tegen die Karmanolis. Nou, dat was voor mij, dat was, die zenuwen waren niet, want er was geen Ajax Feyenoord, het was geen Amsterdam Rotterdam. En inderdaad, in de 6e ronde ging hij zo hard neer, zo knock-out, dat ze hem op de brancard van de Jaap Edel naar het ziekenhuis hebben gebracht. En daar hebben ze hem bij laten komen. Zo zwaar ging hij neer. Dus, ben je daar trots op eigenlijk? Ja, op dat moment wel. Gelukkig is hij heel huis schadeloos, is hij wakker geworden. Maar ik bedoel, toen zag je geen onzekerheid. Toen zag je geen spanning weet je wel. Ik was 100%, dit ga ik terughalen. Nou, en ik haalde hem, had niks te vertellen. En dat ging hartstikke goed. Dus ja, dan denk ik gewoon, het is jammer geweest dat het zo snel over is gegaan. En ik had het eigenlijk veel eerder nog een keer een revanche willen hebben. We hadden het veel eerder moeten doen, weet je wel. Dus hij, gewoon nog een keer, het publiek was er rijp voor. Waarom niet een tweede gevecht, Blanchard Koopmans? Ja, je weet het nog steeds, hè? Ja, natuurlijk, het is een stukje ijdelheid. Maar Rudy is 73 nu. Ja, ik bedoel, nee, dat gaat niet meer gebeuren. Dat gaat niet meer gebeuren, natuurlijk niet. Dat kan ook niet. Maar ik zie Mike Tyson zie ik in de ring. Dat weet je, die boks. Ik zie vele jongens die op leeftijd zijn. Die het toch nog, maar die zijn 50, 55. En dan houdt het echt wel op. Want de stootkracht is ook eraf. Maar het is natuurlijk ook een stukje ijdelheid. Wat die boksers weer terugbrengt in de ring. Dat ze dat toch weer willen presteren. Ja, en dan heb je het ook over jezelf. Dan heb ik het ook over mezelf. Alex Blanchard, we hebben een brief voor jou gekregen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hallo Alex, hier Bart Slim. Ik maak een podcast die heet Boksouwe, een podcast over boksen. En als je het over boksen in Nederland hebt, ja, dan kan je niet om de naam Alex Blanchard heen. Toen de wereld begin jaren 80 een beetje begon te wennen aan het idee dat de carrière van Mohammed Ali voorbij was, was daar een Nederlandse bokser die qua looks Charisma, flair, gecombineerd met echte Amsterdamse brani. Een beetje de mokum-versie van Mohammed Ali was. The greatest of all time. Overigens ook nog eens jouw grote voorbeeld, hè, als het om boksen gaat. Feitelijk de reden dat jij ooit een paar bokshandschoenen aantrok. En toen jij eenmaal ontdekte dat boksen jouw sport was, bleek je daar ontzettend veel talent voor te hebben. En groeide je uiteindelijk uit tot een groot kampioen, een groot bokser. Als je jouw zeer aan te bevelen autobiografie Vechter leest, dan wordt duidelijk dat jij in de bokswedstrijd, die het leven soms ook kan zijn, ook behoorlijk wat strijd hebt moeten leveren. Je hebt meer dan eens 8 tellen gekregen, je hebt in de touwen gehangen, je hebt de handdoek moeten gooien, maar je bent uiteindelijk ook de distance gegaan en dat verdient behoorlijk wat respect. Nederland, en dat wordt nogal eens vergeten, Nederland heeft in de loop der jaren prachtige boksers voortgebracht. Beb van Klaveren, Ben Bril, Ben Zwezerijnen, Rudy Lubbers, later Oran Delibas, Regilio Tuur, maar ook Lucia Rijker, Noeskan Fontijn en jij, Alex Blanchard, hoort absoluut in dat rijtje grote Nederlandse boksers thuis. En dat zou wel eens wat meer aandacht mogen krijgen, vind ik tenminste. Om een groot kampioen te worden in een sport als boksen vergt discipline, durf, doorzettingsvermogen en een enorm groot hart. Je moet met andere woorden een echte vechter zijn, zowel binnen als buiten de ring. En dat ben jij, Alex Blanchard. Ik wens je alle goeds. Boksen houden. Vriendelijke groet, Bart Slim. Leuk. Dankjewel, zei je. Ja, ja. Absoluut. Leuk. Bart Slim, bokskenner, maker van de Boksen houden podcast. Leuk. Moet je eens naar luisteren, denk ik. Ga ik. Ik zal hem persoonlijk wel willen spreken. Dus geef maar straks de telefoonnummer. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ja, gaan we doen. Het is interessant dat jij in je boek ook zegt dat je zoon Noah goed kan boksen. Ja. Maar dat je blij bent dat hij nooit van deze, zoals jij dat noemt, bloedsport hoeft te leven. Ja, dat kan ik uitleggen. Omdat, kijk, toen ik bokste, toen leefde het. Ik had ook voorbeelden. Cassius Clay, Rudy Lubbers. Daardoor ga je boksen. Kijk, kinderen gaan op voetballen omdat ze Ronaldo zien. Omdat ze voorbeelden zien. Mijn zoon die had talent. Die won ook alles. En goede techniek. En op een gegeven moment zegt hij, pa, waarom ren ik eigenlijk elke ochtend voor school 6 uur en dan naar school en dan 's middags nog een keertje trainen met jou? Hij zegt, nou, ik zeg om wat te willen bereiken. Hij zegt, ja, maar er zijn helemaal geen wedstrijden. Ik krijg maar 2-3 wedstrijdjes per jaar. En als ik prof word, bij wie moet ik dan prof worden? Ik heb gehoord dat ik maar €500 krijg voor een wedstrijd. En dat kon ik eigenlijk niet verdedigen. Daar had hij natuurlijk wel een puntje. Het boksen ligt op zijn kont al, ik denk al, ja, natuur, naar de giliatuur. Dus we praten al over, ik denk dat het 20 jaar al niet echt behoorlijk. Maar het vreemde is dat als je kijkt op alle sportscholen in Nederland, van fitnessclubs, noem maar op, ze hebben allemaal kickboksen en boksen. Allemaal. Ik ben zelf bezig met mensen te trainen die voor white-collar boxing, dat is kantoren tegen kantoren. De Zuidas bijvoorbeeld, heb je ons wel gehoord. De notarissen die gaan tegen advocaat, advocaat tegen accountants. Nou, dat leeft gigantisch. Dat is al lang uitverkocht. Maar wedstrijden, dat wil men niet doen. Omdat, ja, het is natuurlijk heel intensief. En er moet eigenlijk, ik persoonlijk weet hoe je boksen weer groot kan komen. Dat is gewoon doordat je een groepje, een maatschapje van een paar miljonairs bij elkaar moet zetten. Je zegt, oké, we gaan het in 5 jaar gaan we het opbouwen. We gooien er 5 miljoen euro in. Nou, wat let je, Alex? Ja, vind maar eens de miljonairs, de investeerders. Dat is het verhaal, ja. Natuurlijk. Maar dan krijg je het groot, omdat je dus dan ook de jongens, die jonge kinderen, die geef je allemaal €500 voor het boksen. Je belooft ze 10 wedstrijden per jaar en de Nederlands kampioenschap €2000. Dan hebben ze een animo te doen. Semi-profs. Maar stel, als ik je mag interroberen, stel dat het wel weer groot wordt, zou je dan willen dat Noah ook gaat boksen? Nu kan dat niet meer, want hij is nu al bijna 30. Weet je, dat gaat niet meer. Maar nee, ik bedoel, voor de jong, voor de nieuwe generaties natuurlijk. Want het is een prachtige sport. Weet je, dat moet veel meer geassocieerd worden met gezondheid, met fitheid, met sportiviteit. En dat zien we niet meer. Maar terwijl het wel leeft, snap je? Kijk, ze hebben het over kickboksen. Kickboksen ligt ook op z'n kont. Helemaal op z'n kont. Je hoort alleen maar Badder en Rico Verhoeven, zwaargewichten. Al die jongens die stoppen erbij. Dat is nog 1-2 wedstrijden voor de centerboksen en is klaar. Helemaal klaar. Geen kickboksen meer, want de rest zie je niet meer. Ik zie geen vlieggewicht, ik zie geen middengewicht of een half zwaargewicht. Het is alleen maar die zwaargewicht. Als dat klaar is, is Glorious ook klaar. Er zijn geen talenten genoeg. Nu is het alleen maar dat MMA is heel erg is het leeft natuurlijk in de wereld. En ik denk dat de mensen, dat de maatschappij eigenlijk gewoon weer terug wil naar de Spartaanse. Gladiator, eigenlijk dat bare knuckle. Weet je, dat echt dat wilde, dat bloed en zonder handschoenen. En dat is wat mensen willen. Een licht gewicht, volgens mij ook bij jij, hè? Ron, tenminste, wat je gewicht betreft. Waar gaan we nou heen? Ja, ik zie jou niet boksen, Ron. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Nou, ik heb pas een lesje gehad, ook in die sportschool waar jij lesgeeft. Oh, jaren geleden. Bij Splash Health Club. Ja, jaren geleden een keer. Ja. Ja. Maar hoeveel jaar niet geleden? Van. Want ik train daar. Ik werk daar al 10 jaar. Zullen we dat na de uitzending doen? Ja, zes geleden of zo. Denk ik. We zijn benieuwd naar jouw fragmenten, Ron. Ja, iets heel, heel anders dan het radio- en tv-moment van de week. Mediaweek 45. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd. Ik begin met de televisie. Een blik op de nieuwe programma's. Alex, ben je een beetje een tv-kijker? Kan ik nog bijpraten of... Hangt vanaf het programma. Oké. Nou, Sinterklaasjournaal? Nee, dat kan ik niet. Nou ja, ik vind het toch wel... Ik bedoel, het is een keer het programma, maar ik vind het wel het leukste programma van het jaar. Het is larger than life. Het bepaalt ook een beetje de sfeer in het land. Er zitten hele leuke gastrollen in. Kijk, als Klaas Dijkhoff een burgemeester speelt die constant Starnakel heet, dan heb je me. Dan vind ik het leuk. En er was weer veel gedoe dit jaar, want de Roetveegpieten, daar is altijd weer gedoe. En dat gedoe, dat doet ons altijd ergens aan denken. Luister, Piet. Nee, hij zegt jij luistert niet. Ja, luister, Piet. Nou, zie je nou wel? Ja, hij hoort de verkeerde dingen en daar hebben we allemaal ontzettend veel last van. Wat moeten we dan nu met hem over, Piet? Ik stel voor dat we hem een functie elders geven. Ja, en ook een opvallende kijkcijferflop van de NPO die blijft niet onbesproken in het Sinterklaasjournaal. Wij zijn op zoek naar dingen van chocola. De Chocopiet heeft dingen van chocola meegenomen die heel echt lijken. Maar dat zijn ze niet, dus we raken helemaal in de war. Niet boetjes meekomen, moet je eens kijken. Nou, hier, bijvoorbeeld, hè. Dan denk je, een rekenmachine, dat is echt. Maar, nee, chocola. Ja, meer dan 20 jaar... Een en al creativiteit. Ik geef toch alvast weer een applausje aan de makers. En het is nog geen 5 december, dus er zullen nog een hoop problemen volgen. Maar het komt uiteindelijk natuurlijk altijd goed. Ja, en ik zat toch wel te denken, Alex Blanchard. In jouw boek schrijf je ook over racisme, waar jij mee te maken hebt gehad. Denk je aan Sinterklaasjournaal, denk je er ook aan een aantal jaar geleden het racisme-debat met Zwarte Piet en zo. Hoe kijk jij daar? Nou, ik heb weinig Sinterklaas in mijn jeugd meegemaakt natuurlijk. Die gezellig en warm en vrolijk gingen. Dus dat kan ik kijken, discriminatie niet. Ik heb natuurlijk wel, toen ik op de lagere school zat, weet je uitgezolden voor roetmoppen en dat soort dingen. Maar dat eigenlijk daarna ook helemaal niet meer. Dus ik persoonlijk racisme zal ik niet zeggen. Hm. Want in Ahoy was het behoorlijk racistisch. Ja, daar hoorde je echt over. Een vuile, vieze negen, je kop gaat eraan en oprotten, weet je. Hier, dat hoorde je wel natuurlijk. We waren echt... voor Rudy Koopmans natuurlijk. En dat hoor je, kijk, dat hoor je wel. Je hoort natuurlijk, je bent gefocust, maar je hoort natuurlijk wel de scheldcoördinaties die je naar je kop krijgt. Ja. Dan moet je doorheen. Ja, en dat lukte. Ja, tuurlijk. Maar ja, goed, weet je, je kan moeilijk gaan huilen. Zo, hij heeft me uitgescholden. Dat gaat toch niet? Je gaat gewoon door, maar je neemt het wel op. Snap je? Dat bedoel, en ik weet het nog steeds dat ik dat hoorde. Ja. Nou, ik kom er natuurlijk op, omdat die nieuwe omroep Ongehoord Nederland, die wil, als ze volgend jaar beginnen met uitzenden, dan willen ze onder andere een Zwarte Pietenjournaal gaan maken. Dat doen ze al een tijdje op YouTube trouwens. En gisteren begonnen ze er weer mee. Het is niet alleen tenen krommend vanwege die Zwarte Pieten die erin zitten, maar vooral ook de kwaliteit van het acteren, de teksten. Ja. Er werd ook nog gerapt. Ja, en dit is viral gegaan sinds gisteren. Ik moet het toch even laten horen. Er zitten een paar Zwarte Pieten in en medeoprichter en omroeporichter Arnold Karskens die aan het rappen zijn. Nou ja, hou je maag even vast, mensen. Piet, Piet, Zwarte Piet. Hilversum, geef ons zendtijd. Of je wil of niet. Laat ons binnen, we willen beginnen. We staan in ons recht, we zijn voor het werk in een wieg gelegd. Aan jullie tv-bazen, groot en klein. Omroep On dendert als een supertrein. Onze stem gaat nooit verloren, want iedere Nederlander wil ons horen. Ja, ik zeg normaal altijd pas, ik hou mijn hart vast aan het einde van dit item. Maar nu zeg ik het ook hier in het midden. Ik kijk hier niet naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik zie het aan je rond. Jij ook niet, denk ik, Alex Blanchard, toch? Nee, je moet het gewoon... Ja, maar ja, goed, het hele Zwarte Piet gebeuren, dat is ik vind dat... We gaan hier niet over politiek en over discriminatie. Daar zit ik hier niet voor, maar... De ene kant vind ik natuurlijk wel, ja, dan kan je zeggen waarom geen Witte Pieten. Dat heeft natuurlijk ook wel een puntje. Maar het zal wel van de historie komen natuurlijk. Dat vroeger inderdaad zo was dat er een blanke... Maar kijk, de Sinterklaas die komt uit Turkije. En dat was waarschijnlijk was dat een man die een kruidje goed wist te maken. Waardoor iemand die griep had toen de tijd heelde en genas. En dat is eigenlijk, en dat hij dus misschien dingetjes weggaf. En dat dus helemaal, dat is natuurlijk helemaal uitgebouwd tot iets heiligs, tot iets moois natuurlijk. En het was natuurlijk op dat moment geen donkere man. Ik moet toch wel even terug naar het tv-moment van de week, wat ik dan uiteindelijk altijd kies. Ik heb gekozen voor de documentaire Diagnose de Wild, die afgelopen zondag werd uitgezonden. Die gaat over het ziekteproces van Ruud de Wild. Die had darmkanker. Nou, eerst denk je misschien, en ik ook eerlijk gezegd, weer een BN'er die met zijn ziekte de publiciteit zoekt. Maar deze documentaire ging een stuk dieper. De waarschuwing om bij de eerste signalen snel actie te ondernemen voor kanker voert de boventoon. We zien Ruud tijdens onderzoek, tijdens zijn operatie. Het is een aangrijpende, nuttige en voor veel mensen denk ik een herkenbare documentaire. Het tv-moment van de week. Maar waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat je echt een onderzoek aangevraagd hebt bij de arts? Bloed in ontlasting heb ik nooit begrepen. Ik heb nooit begrepen hoe dat eruit moet zien. Ik heb het al veel vaker gezien, al tijden ervoor. Alleen ik dacht, dat zijn sporen van aanbijen of dat is... En een soort... Ik ben wel altijd een enorme hypochonder geweest. Dus je hebt twee soorten hypochonders, hè? Eentje die de deur plat loopt bij de dokter en eentje die het nooit doet. Ik ben van de laatste, zoals je weet. En is dat nu veranderd? Zou je nu wel sneller tuurlijk aan de bel trekken? Ja, dat weet je toch. Ik bedoel, als ik nu ergens zorgen over maak, dan ga ik niet meer zelf dokteren. Ja, zoals ik al zei, nuttige, mooie documentaire. Dan gaan we naar de radio. Zo het radiomoment van de week. Maar eerst laat ik altijd de bloopers horen wat er misging op de radio. Even lachen. Dank voor alle tips. Blijf die tips ook doormailen via blooper@omroepmax.nl of even een tweetje naar mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met het radioduo Bas Menting en Mart Meijer. Zij hebben een avondshow op Radio 538. Maar vanwege de nieuwe programmering moeten ze daarmee stoppen. En een van hun luisteraars is het daar helemaal mee eens. En dat jij naar huis gaat met zowel een 538 prijzenpakket als de Woodwatch. Superleuk, dankjewel. En wie is je favoriete radioduo? Nou, ik denk Koen en Sander. Godverdomme. Ja. Nou, dat komt goed uit, want wij zijn volgende week weg. Mooi. Nee, hoor. Nou zeg. Kun je op wachten natuurlijk. Dan Leo Blokhuis. Die weet met zijn karakteristieke stem de hitlijst De Verrukkelijke 15 op NPO Radio 2. Van elke aankondiging een uniek radiomoment te maken. Volgende nieuwe in de eerste week dus op nummertje 8. Versen in De Verrukkelijke 15. Niks van te verstaan. Maar gelukkig kondigt het team nog wel even goed af. Maar dan is er iets vreemds gebeurd. Je hoorde net, de plaat stond in deze hitlijst op nummer 8. Maar tijdens de plaat is hij alweer gestegen. Ja, fijne plaat hoor. Heerlijk nummer van de Band of Horses met zo'n lekker ronkende bas, zegt Mark Wiegers hier op de Radio 2-app. Hij komt dus deze week binnen op nummertje 2 in De Verrukkelijke 15... Dat gaat snel. Op NPO Radio 2 mocht Eddie Keur deze week weer eens invallen voor een zieke Rutte Wild. Dit keer gewoon omdat hij verkouden was. Nou, zijn sidekick Gijs was gelijk weer een beetje zenuwachtig. Limburgse ziekenhuizen kunnen geen nieuwe coronapatiënten meer aan. Moeten we het toch even over hebben met Leerschart. Lars Geers, politiek verslaggever van de NOS. Heb je vaak besproken? Ja, is dat zo? Dat is vaker gezegd. Als we al je versprekingen eruit knippen, zit je ineens in de show. Deze week kwamen bij de reclamecodecommissie een hoop protesten binnen over een anti-abortusreclame in de Sterblok. Hebben jullie daarvan gehoord? Heeft ook het nieuws gehaald. Nou, op 3FM deden een aantal DJ's zelfs luidkeels mee met die kritiek. Zo ook Vera Simons, al lijkt haar protest voor de argeloze luisteraars gewoon op een klassieke radioblooper van een open microfoonschuif tijdens het Sterblok. Bobal.nl. Lana van productie. Baas in eigen buik? Ik wil bekijk even het eens koffie. Van de andere kant. En vergeet het baasje in eigen buik. Kun je voor mij een koffie halen? Het is een uniek mensje met eigen DNA. Ik wil wel een eigen hoofd. Een dubbel shot espresso. Ook een eigen buik. Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Is er havermelk of zo hier? Dan wil ik dat kijk wel. Kijk op week van het leven. Ik wil graag een koffie. Ah, dankjewel. Lekker. Dat is heel, heel per ongeluk allemaal. Ja. Op deze zender vertelde correspondent Frank Renaud over een Franse voetbalster die waarschijnlijk mishandeld is door jaloezie van een teamgenoot. En Frank maakte een wel erg toepasselijke verspreking. Zij wordt nu verdacht van de toetakelen van haar medespeelster. Niet zelf, maar ze zou daartoe opdracht hebben gegeven. Ze spelen allebei bij Paris Saint-Germain, allebei middenvelders. En er is veel competitie daar wie wel of niet op het veld mag staan. Je hoorde hem niet. Wie op het veld mag slaan. Competitie. Ik vond hem heel leuk toen ik hem hoorde. Nou goed, het zal weer aan mij liggen. Ken je dat? Je zit achter het stuur in je auto, maar je let even niet op. En dan vaak als verstijf nog op het allerlaatste moment even dat stuur bijsturen. Want het ging niet goed. Ken je dat? Dat kennen wij niet. Nee, dat kennen wij niet inderdaad. Okay. Op het allerlaatste moment nog even bijsturen. Nou, zoiets overkwam ANWB-filelezer Tim Schaap, maar dan tijdens het lezen van de files. Tim Schaap met file nieuws. Er staat momenteel ongeveer 75 kilometer in totaal. En wat het meeste opvalt is de A1, want daar zijn twee ongelukken gebeurd. En de A325 vanuit Nijmegen richting de Duitse grens. Ja. En dan voor het radiomoment van de week. Ja, ik hoefde niet lang te zoeken. Het was toch een beetje einde van een tijdperk, zou je dan zeggen. Hè? Vrijdag nam hij na 6 jaar afscheid als presentator van het Radio 1-journaal. Jurgen van den Berg. Het radiomoment van de week. Dan toch maar een kort woordje, want dat hoort natuurlijk. Ik begin met de dichter Rutger Kopland. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg. En zo is het ook. Ik stop hier wel, maar ik ga natuurlijk niet weg. Ik ben nog beduust van de honderden reacties nadat bekend was geworden dat ik hier dus ging stoppen. Ook vanochtend is er heel veel gereageerd. Eigenlijk allemaal lieve en vriendelijke woorden. Mensen die vertellen dat ik al die jaren onderdeel ben geweest van hun ochtendritueel. Nou, daar ben ik ook best wel trots op. Ik was een tijdje terug in Den Haag, kwam daar premier Rutte tegen. En die zei dat hij ook elke morgen met mij wakker wordt. Overigens zei hij dat een paar maanden later ook tegen Edwin Evers. Maar goed, een kniezoor die daarop let. Ik dank u, luisteraars, jullie, collega's en alles en iedereen bij de NOS en de NPO, Radio 1-afdeling, voor alles vertrouwen. Ik zou zeggen moedig voorwaarts. En ik besluit met een citaat van levenskunstenaar Simon Vinkenoog, die ik altijd heb bewonderd. Het is goed zoals het is. Ja, mooie woorden. Zeker. En binnenkort dus met Astrid Kersenboom. Ja, we gaan hem missen. Hij gaat hem opvolgen. Maar goed, hij krijgt een mooi nieuw programma. Zeker, in de middag. Ik zet een dikke punt achter de Mediaweek. De nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Zeker. Dankjewel, Ron. Ja, Alex Blanchard, wat mooi is dat je boek eindigt met het feit dat je trots bent. Eigenlijk het meest trots op het feit dat je, ondanks het gebrek aan eigenliefde in je jeugd, je eigen kinderen en nu ook kleinkinderen hebt omgeven met veel liefde. Dat vond ik een mooie conclusie. Ja, dat mag ik wel zeggen. Net zoals ik dus ook weg ben gestopt en probeerde iets van mijn leven te maken. Als je een zelf kinderen hebt, dan blijkt dat je het tegenovergestelde dus juist hun extra aandacht geeft. En dat heb ik altijd met trots gedaan. En de vruchten plukken zich al jaren ervan dat ik met alle liefde en goed contact met al de kinderen en de kleinkinderen heb. En daar ben ik wel trots op, ja. Zeker. Dat snap ik. En het is ook nog, lezen we in je boek, goed gekomen met je ouders. Ook fijn. Eind goed, al goed. Ja, en je hebt ook nog een mooie, je geeft een mooie les. En, absoluut. Leuk dat je er was. En er ligt een hele mooie biografie. Mensen, koop het boek De Vechter. Ja, je autobiografie Vechter is vanaf nu voor iedereen te lezen. Alex Blanchard, dank je wel voor je komst. Ja, en jullie ook bedankt. En succes met alles. Keep on punching. We will. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag na het nieuws. Deze keer Pointer met Niels Heijshuis. Ze hebben geruild met Langs de Lijn. Normaal gesproken zijn ze 's avonds te horen, maar vandaag dus overdag. Een hele fijne zondag en Alex Blanchard, dank je wel. Dag. Een programma van Max.